Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland heeft afgelopen nacht verschillende aanvallen op Oekraïne uitgevoerd, zeggen de Oekraïnse autoriteiten. Het Russische leger zou zowel kruisraketten als hypersonische raketten en drones van Iraanse makelij hebben ingezet. Oekraïne zegt de meeste te hebben neergehaald. Het is onduidelijk hoeveel schade er is aangericht. Gisteren hebben Oekraïnse beschietingen brand veroorzaakt in een universiteitsgebouw in Donetsk. Dat zegt de door Rusland geïnstalleerde burgemeester van de stad. Oekraïne zou daarbij clustermunitie hebben gebruikt, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Twee Haagse zussen hebben een schadevergoeding gekregen omdat ze in hun jeugd onvoldoende zijn beschermd tegen mishandeling door hun ouders. De organisatie Jeugdbescherming West betaalt de zussen ieder 5000 euro. Na noodkreten had het Haagse gezin sinds 2011 geregeld hulpverleners over de vloer, maar die wisten het geweld niet te stoppen. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een jeugdbeschermingsorganisatie slachtoffers van kindermishandeling om deze reden financieel tegemoet komt. 85 gestrande Nederlanders worden vandaag vanuit Slovenië gerepatrieerd. Vanwege de overstromingen daar gaan ze met bussen terug naar Nederland. De problemen door het noodweer in Slovenië zijn nog groter geworden, doordat gisteravond in het oosten van het land een stuwdam is doorgebroken. In 10 plaatsen worden mensen geëvacueerd. Het noodweer van de afgelopen dagen heeft aan 4 mensen het leven gekost, onder wie 2 mannen uit Gouda. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben op het WK de kwartfinales bereikt. Oranje won in Sydney met 2-0 van Zuid-Afrika door doelpunten van Jill Roort en Linette Berestein. De tegenstander in de kwartfinale aanstaande vrijdag is Spanje. Het weer. In het noordwesten, midden en zuiden regent het. Elders is het eerst nog overwegend droog, maar later vallen overal buien. Landinwaarts kan in korte tijd veel neerslag vallen. Het wordt 17 tot 20 graden en vooral aan zee waait het flink. Dit was het NOS Journaal. Ga even naar de ANWB, Edwin Gerritsen. Met een file op de A27 Breda richting Gorinchem tussen Sint-Gerklaas en Nieuwedijk staat 3 kilometer. Na een zware regenbui ligt daar veel water op de weg. Daardoor is de rijbaan dicht. Het verkeer wordt daar omgeleid via de af- en de oprit. Ster. Van 8 tot 20 augustus in Rotterdam, ahoy. De European Para Championships. 10 Paralympische sporten, de 1500 beste atleten. Support hun strijd om de Europese titels en een plek op de Paralympische Spelen. Koop je dagkaarten voor dit unieke topsportevenement voor maar 7,50. Ga nu naar epc2023.com. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. De veelbesproken documentaire-serie van Finan Ekes en Kees Schaap over framing en cancelen is vanaf vanavond te zien bij Max. Nou, ik ben uitgestoten door de groep waar ik vroeger wel welkom was. De doe-het-zelf-dictatuur over de wereld van wokeness, uitsluiting en angst. Vanavond 7:50 bij Max op NPO 2. Zorg voor je kraakbeen met VitaPro. Onze vernieuwde formule bevat mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Dus kom in beweging en bestel VitaPro vandaag nog voor maar 9,95 op vitapro.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Wat is er deze week in de actie? Knappere gesperziebonen los per 500 gram, 79 cent. Hakpot of staazak, 2 voor 2 euro. En Lipton Ice Tea, 1,5 liter pak, 2 plus 2 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Heel Holland is dol op Hollands Nieuwe. Want of je nu internet, belt of sms't, alles gaat uit één bundel. En nu bij Hollands Nieuwe, Samsung Deals. Zoals 144 euro toestelkorting op de Samsung Galaxy A54. Nog één dag. Kijk op hollandsnieuwe.nl. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Matthijs Deen. Ja, welkom. Het is zomer, dus we hebben een zomerserie. Dit jaar is dat De Eerste Persoon. Over ooggetuigen die geschiedenis schreven, zoals Anne Frank, Marco Polo of de Wit-Russische journalist Svetlana Alexievich. Deze week het levensverhaal van Frederick Douglass, in slaverij geboren, ontsnapt en charismatisch politiek spreker en schrijver geworden. In de tweede uur gaan we in onze vakantierubriek naar Litouwen. En rond 11:15 in het spoor terug het verhaal van een vrouw die zich tijdens de tweede feministische golf bevrijdt van het knellende huisvrouwenbestaan. Maar we beginnen met de oproep van hoofdredacties van meer dan 100 medisch wetenschappelijke tijdschriften overal ter wereld om het gebruik van kernwapens uit te sluiten. Het is een oproep die op allerlei manieren op een logisch moment komt. Het is 6 augustus, 78 jaar geleden liet Truman de bom boven Hiroshima afwerpen. Poetin heeft al meerdere keren laten weten dat hij zijn kernwapens alweer klaar heeft staan. En de film Oppenheimer over de vader van de bom en al zijn waarschuwingen en gewetensvroeging is wereldwijd door miljoenen mensen gezien. Die film suggereert dat de wetenschappers die de bom maakten al vanaf het begin zagen dat ze iets geproduceerd hadden dat eigenlijk niet gebruikt kan worden. Toch zou Truman de bom wel gebruiken. En noemde hij Oppenheimer met zijn gewetensvroeging in 1945 een crybaby. Wanneer is dat besef van de onmogelijkheid van het wapen nu opnieuw door artsen verwoord, algemeen doorgedrongen? Ofwel, wie heeft de eerste gebruiksaanwijzing bij de bom geschreven? Aan de telefoon Ben Schoenmaker, directeur van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Goedemorgen. Goedemorgen. Artsen waarschuwen al decennia voor die bom, geloof ik, hè? Ja, dat klopt. Artsen hebben altijd wel een bijzondere verantwoordelijkheid gevoeld, omdat de gevolgen van de inzet van kernwapens zo desastreus zouden zijn. Dat ze zeiden van dan sta je als arts eigenlijk machteloos. De hoeveelheid slachtoffers, maar ook de aard van de verwondingen, brandwonden en natuurlijk vooral stralingsziekte en dergelijke. Ja, het was allemaal onbehandelbaar. Ze zouden echt gewoon volledig machteloos zijn. Dus vandaar eigenlijk de noodkreet die medici ook al eerder hebben afgegeven. Is het echt zo dat Truman in de tijd niets van die terughoudendheid van de wetenschappers begreep die hem de bom bezorgd hadden? Nou, ik denk dat hij echt gemengde gevoelens had. Enerzijds had hij zoiets van, het is een wapen wat wij bezitten, dus wij moeten het ook kunnen gebruiken. Zoals gezegd, het is just another bomb, alleen hij is wat krachtiger. En tegelijkertijd begon ook bij hem wel het besef door te dringen dat het nogmaals inzetten van kernwapens, want hij was natuurlijk ook verantwoordelijk voor Hiroshima en Nagasaki, dat eigenlijk politiek en ook ethisch onaanvaardbaar was, dat je daarmee echt een grens over zou gaan. Dus bij hem zag je ook al wel die twijfel van, wat moet je eigenlijk met het wapen? Je kunt het niet zomaar gebruiken. Is het niet zo dat hij in 1950 toch nog op een persconferentie heeft laten weten dat hij het opnieuw overwoog? Nu in Korea. Ja, dat klopt. Het was tijdens de Koreaoorlog. Toen in het moment dat het voor de Amerikanen echt slecht ging in Korea. De Chinezen waren geïnterveneerd in die oorlog. Dus de Amerikanen werden teruggedrongen. En toen heeft hij inderdaad tijdens de persconferentie gezegd van, ik overweeg het inzetten van die kernwapens. En sterker nog, ik laat het eigenlijk aan de militairen over om te besluiten wanneer inzet van die wapens noodzakelijk zou zijn. Dat klinkt niet goed. Nee, dat heeft een soort schokgolf veroorzaakt in eigen land, maar ook in West-Europa. De Britse premier Attlee is toen onmiddellijk naar Washington gegaan om te vragen van een soort uitleg te vragen van, wat bedoel je daar nou precies mee? En toen heeft Truman eigenlijk die woorden heel snel ingeslikt. Met name ook door te benadrukken van, ik ben als president verantwoordelijk en ik moet uiteindelijk ja of nee op die spreekwoordelijke knop drukken. Dus ik laat dat niet aan mijn militairen over. Dus toen zag je wel al een soort paar stappen terug weer van Truman van, ik moet hier toch anders mee omgaan. Is het zo dat in feite dat besef op het moment dat het bij hem doordrong, dat hij het, zeg maar, de basis heeft gelegd van wat later de strategie zou worden om met kernwapens om te gaan? Nou, ik denk zeker dat er daar een basis ligt. Hè. Dat was dus wat men uiteindelijk wel de afschrikkingsstrategie is gaan noemen. Maar dat is natuurlijk een hele vreemde paradox eigenlijk. Hè. Je hebt die wapens waarmee je een soort onkwetsbaar kan voelen. Want je hebt zo'n machtig wapen, dus niemand durft jou meer aan te vallen. En tegelijkertijd dat besef van je kunt ze eigenlijk niet gebruiken omdat de gevolgen zo verschrikkelijk zijn. Maar als je een geloofwaardige afschrikkingsstrategie hebt, moet je natuurlijk voortdurend wel uitstralen van als de nood aan de man komt, zijn we wel echt bereid om ze in te zetten. Ondanks de verschrikkelijke gevolgen. En natuurlijk ook, als we in de Koude Oorlog denken, natuurlijk vooral de tegenstelling tussen de Sovjet-Unie en Amerika, van dat men elkaar ook wederzijds kon vernietigen. Ja, het was natuurlijk in zekere zin gewoon een soort bluffpoker. Het is ook een ingewikkelde knoop, hè? Wat was de aanleiding voor Truman om van gedachten te veranderen buiten die politiek om? Want ik meen dat er vanuit de militairen toen in Korea de suggestie kwam dat die hele grens met China, dat ze die toch beter, zeg maar, met een nucleaire drempel, geloof ik dat ze het noemden, hè? Om daar flink wat atoombommen op te gooien. Militairen hebben altijd, tenminste niet alle militairen, maar zeker tijdens Korea en generaal MacArthur was daar een voorbeeld van. Hè. Die vonden dat je die kernwapens dus wel moest kunnen gebruiken, vooral om China een soort van te straffen en ervan te weerhouden om zich nog verder met het Korea-conflict te bemoeien. Nogmaals, dat was eigenlijk de strategie of de gedachte van je moet ze kunnen gebruiken. En wat natuurlijk ook speelde, is dat er natuurlijk ook een verschil in kernwapens ging krijgen. We spreken vaak van tactische kernwapens en strategische kernwapens. En die kernwapens die je tactisch zou kunnen inzetten, die hadden natuurlijk een veel kleinere explosieve kracht. Maar die waren vaak nog wel weer groter dan bijvoorbeeld Hiroshima en Nagasaki. Hè? Dus alles was relatief, zal ik maar zeggen. Maar men vond dat je die tactische kernwapens gewoon moest kunnen gebruiken, zeg maar, om zeker wanneer je dus in het nauw werd gedreven door de tegenstander. Dus er is een verschil. In eerste instantie de interne tegenstelling van die bom. Hè? Een bom waarvan je zegt dat je hem zal gebruiken om te voorkomen dat je hem ooit zal moeten gebruiken. Dat is ook ingewikkeld om te bedenken. Dat is de paradox. Die eerste atoombom was dus eigenlijk een wapen zonder gebruiksaanwijzing. Die moest in de loop van de Koude Oorlog geschreven worden. Dan hebt u het over strategische en tactische wapens. Die strategische wapens, dat waren echt de bommen waar je in één klap een hele stad zou kunnen vernietigen, waarvan je weet dat als je die gaat inzetten, dan dat kan alleen maar slecht aflopen. Dat kan alleen maar catastrofaal aflopen. Dat was dus wat men wel noemde de mutual assured destruction. Hè? Ja, dus wederzijds, men wist, precies, een prachtige, tussen aanhalingstekens, prachtige afkorting. Je kunt elkaar wederzijds vernietigen en dan hou je elkaar in een soort van houtgreep vast. De vraag was natuurlijk, hè, of je in bepaalde conflicten toch niet eventueel tactische kernwapens zou kunnen inzetten. Nou, je ziet dat vaak uit frustratie daar wel af en toe mee is gedreigd. Ook bijvoorbeeld in de Vietnamoorlog, wanneer er ook al onderhandelingen plaatsvinden tussen de Amerikanen en Noord-Vietnam. Maar die onderhandelingen die lopen heel erg stroef. En dan zijn Kissinger en Nixon aan de Amerikaanse kant, die geven leiding aan die onderhandelingen. En dan dreigt Kissinger op een gegeven moment met het inzetten van tactische kernwapens in Vietnam. Waarbij die, en dat noemen ze de madman strategy, waarbij ze dachten van we kunnen de Noord-Vietnamezen wel overtuigen van het feit dat we ze echt gaan inzetten, omdat Nixon nogal een labiele president is, zeg maar, die je nooit helemaal kunt vertrouwen hoe ver die gaat. Hè. Dus dat was de madman Nixon. En Kissinger die bracht dat dus in die onderhandelingen in. Die zei ook letterlijk tegen de Noord-Vietnamezen van ik weet ook niet precies hoe ver mijn eigen president wil gaan. Wel, het is een onberekenbare man. Dus geef nou maar toe, want anders heb je toch kans dat we die wapens zullen gaan inzetten. Nou, voor zover we weten, want aan Noord-Vietnamese kant zijn de archieven nog heel erg gesloten, maar voor zover we weten heeft die dreiging met het inzetten van die wapens eigenlijk helemaal geen effect gehad op die Noord-Vietnamese. Die hebben zich daar niet door laten imponeren, zeg maar. Dus de tactische kernwapen, dat is dan in de theorie is een klein knalletje. En door in te zetten, waarvan je dan denkt dat kan je inzetten zonder dat de hele boel explodeert. Maar door die in te zetten, geef je eigenlijk de boodschap af, we zijn bereid om het te doen. En als je doorgaat, dan zullen we de grote inzetten, de strategische wapens. Ja, dat je juist door die tactische wapens te maken, dat je in feite gaat morrelen aan dat hele principe van afschrikking? En dat, nou ja, je gaat in ieder geval, ja precies, je gaat morrelen aan het wel of niet overgaan. Kijk, als je een tactisch kernwapen inzet, dan ga je in feite die kernwapendrempel over. En kom je in een soort onbeheersbaar gebied. Dat is uiteindelijk het doorslaande besef geweest van ook tactische kernwapens zijn kernwapens, zeg maar. Dus je moet daar uitermate voorzichtig en terughoudend mee zijn. En dat is uiteindelijk wel het besef geweest. Maar ja, kijk, we zijn gelukkig nooit in een scenario geweest in de Koude Oorlog van een grootschalig conflict tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. En de vraag zou dan geweest zijn, ja, wanneer zou en hoe zou dat dan gegaan zijn? Ja. We weten wel inmiddels dat aan de Sovjetkant die aarzeling om in een groot conflict kernwapens in te zetten niet erg groot was. Althans op papier, in nee. De plannen. Dus wat dat betreft komt in feite de oproep van de artsen op een heel goed moment. We moeten het nu afronden, Bentschemakers. Heel vriendelijk bedankt. Ja, graag gedaan. Voor je tijd vanmorgen. Ja, goed. En dan hebben we nog een tip uit ons archief. Op dit moment zijn 10.000 padvinders bij elkaar in Zuid-Korea voor de 25e Wereld Jamboree van de Scoutingsbeweging. De vijfde editie van het evenement werd in 1937 in Nederland gehouden, op het landgoed Vogelenzang in Bloemendaal. Documentairemaker Gerard Leenders vond in 2007 unieke geluidsopnames van het evenement en maakte er een tweeluik van voor het spoor terug. Holland, Wereld Jamboree. Jamboree. De vijfde wereldjamboree der padvinderij zal worden gehouden op het landgoed Vogelenzang bij Haarlem. Dat tweeluik Wereldvrede in korte broek kunt u terugluisteren op onze site vpro.nl/OVT. En dan nu de vierde aflevering van onze zomerserie De Eerste Persoon, over ooggetuigen die geschiedenis schreven. Met OVT-collega Julie Blusset en journalist en schrijver Pieter van Os. De Eerste Persoon. Ooggetuigen die geschiedenis schreven. Ik ben geboren in Tuckahoe, in de buurt van Hillsborough, op ongeveer 20 kilometer van Easton in Talbot County, Maryland. Ik weet niet precies hoe oud ik ben, omdat ik nooit een origineel geboortebewijs heb gezien. Veruit de meeste slaven hebben net zo weinig besef van hun leeftijd als paarden dat hebben. De meeste meesters die ik ken willen hun slaven ook het liefst zo onwetend mogelijk houden. Als kind werd ik er al ongelukkig van dat ik zo weinig wist over mezelf. Zo begint het levensverhaal van Frederick Douglass. De autobiografie van een man die, zo weten we nu, waarschijnlijk in 1818 geboren is, in slavernij. Rond zijn 20ste ontsnapte Douglass en een paar jaar later verscheen zijn autobiografie. Dat werd een wereldwijde bestseller. En daarmee was hij de eerste persoon ontsnapt uit slavernij die zelf zijn levensverhaal op papier zette. Ja, nou, en dat is dus waarom dit boek natuurlijk absoluut niet mag ontbreken in onze serie De Eerste Persoon. Het is vertaald als Het Levensverhaal van Frederick Douglass door Janet Luijs. Want in de komende 40 minuten gaan we het hebben over dit ongelooflijk opmerkelijke, meeslepende ooggetuigenverslag met Dominique van Varsseveld. Welkom. Dankjewel. Journalist en niet op de laatste plaats ook redacteur van OVT. Laten we gewoon bij het begin beginnen. Het levensverhaal van Frederick Douglass. Maar het levensverhaal klinkt natuurlijk als een enorme pil, dat is het niet. Wat is dit voor boek? Ja, het is een slavernijverhaal. Een boek geschreven door Frederick Douglass, Afro-Amerikaanse man die zelf geboren is in slavernij in Maryland. En het is een heel uniek werk, omdat tijdens de slavernij heel bewust de mensen ongeletterd werden gehouden die onderworpen waren aan dat systeem. De ongeletterdheid was de norm en er stonden ook straffen op leren lezen en schrijven. Dus het was ontzettend moeilijk in die periode om het verhaal van slavernij, zoals het in de zuidelijke staten in Amerika plaatsvond, naar buiten te krijgen. En dit boek van Frederick Douglass was een fenomeen. Het was echt een bestseller, het was ontzettend knap geschreven. Als je het leest en oppakt, dan denk je ook van wow, wat overkomt me nu? Ik word opeens een verhaal ingezogen dat ik echt uit wil lezen. En wat me zo aanspreekt, dat ik opeens helemaal zelf daarin sta. En ja, het was een fenomenaal verhaal dat gedurende zijn leven heel erg aansloeg. En ook echt... En nu, jij hebt bijvoorbeeld bent curator geweest bij het Literatuurmuseum. Heb je een tentoonstelling helpen maken over Surinaamse literatuur. En je weet van alles van de slavernijgeschiedenis. Hoe staat dit boek daarin? Is het belangrijk als bron? Ja, nee, het is een heel belangrijke bron. Ik heb ook veel over Afro-Amerikaanse schrijvers gepubliceerd en een lezing over gehouden. En er wordt heel vaak gerefereerd naar zijn werk. Het is in Amerika ook een iconisch figuur. Als je naar school gaat, dan lees je Frederick Douglass. Dan is dat een boek dat je meekrijgt en wat dan gewoon hoort bij het culturele geheugen van de mensen die daar groot worden. Frederick Douglass was naast anti-slavernijactivist ook politicus, een orator die heel bevlogen kon praten. En ja, het hoort echt bij het kanon van dat land. Ja, en je zegt al heel goed, Pieter, het is niet het hele verhaal van Frederick Douglass. Het is het verhaal van zijn geboorte tot eigenlijk aan het moment dat hij ontsnapt uit de slavernij. En dat is waar dit boek over gaat. Later heeft hij nog veel meer geschreven. Ik ben dan ook wel benieuwd, je zegt het is een, in Amerika is het een iconisch boek wat elk schoolkind leest. Weet jij wanneer jij het zelf eigenlijk voor het eerst hebt gelezen? Hoe dat was? Wanneer was dat? Ja, dat is dus echt heel frappant. Want ik heb een bovenmatige interesse in slavernij. Ik vind het gewoon heel interessant om te kijken hoe mensen omgingen met dat gegeven en hoe ze zich ontwikkeld hebben. En vanuit mijn eigen afkomst is dat ook iets waar ik later gewoon veel meer over ben gaan lezen. Toen ik begin 20 was, kreeg ik een gigantische pil uit 1977. Dat heette Slave Testimony. En dat waren verhalen van mensen die in slavernij leefden. En het waren altijd, of grotendeels verhalen die opgetekend waren uit tweede hand. Ze zeggen wel eens, ja, verhalen uit slavernij, dat was een zwarte boodschap in een witte envelop. Want de mensen die dat konden vertellen waren altijd de mensen die geletterd waren of vanuit de politieke beweging het idee hadden van goh, vanuit de noordelijke staten willen we zorgen dat die slavernij wordt afgeschaft. Vanuit een soort overtuiging idealistisch. Dus in dat boek waren er altijd heel veel vanuit de tweede hand opgetekende verklaringen. En de ondertitel van dit boek was geloof ik oorspronkelijk ook Written by Himself. Ja, precies. Om mensen er ook maar ervan te overtuigen dat dat dus bestond. Dat er een zwarte man was die zelf heel eloquent dat verhaal vertelde. En ja, er waren natuurlijk wel uitzonderingen. Want ook in de zuidelijke staten waren sommige tot slaafgemaakte mensen hielpen bij de boekhouding. Of die begonnen bij archieven dan bijvoorbeeld ook dingetjes te doen. Maar een verhaal kunnen vertellen feitelijk en daarnaast een verhaal zo kunnen vertellen dat je het echt overtuigend brengt en aankleedt en mensen meeneemt met allemaal belevenissen onderweg. Dat kan natuurlijk niet iedereen. Maar jij zegt, je begint nu over een ander boek eigenlijk met verhalen uit de tweede hand. Oh ja. Maak ik hieruit op dat je het boek dus nog niet had gelezen eigenlijk misschien voor deze uitzending? Nee, dat is echt heel gek. Maar ik had het boek gewoon nog niet gelezen. Ik had het niet zo op de radar en ik zag zijn naam af en toe voorbij komen. En het beeld van hem is een best wel bekend beeld. Dat heb ik ook wel eens gezien, maar... Beeldfoto, de afbeelding. Ja, ja oké, okay, ja, de man ja. Zelf. Ja. Sorry, de afbeelding op de kast. We kijken allemaal naar het boekje, maar ja, dat ja, ziet de luisteraar niet. Ja, dat kunnen we even beschrijven, toch? Op de omslag zie je eerst een jongen, een vrij jongen, Frederick Douglass. Ongelooflijk knappe kerel, mag ik hopelijk wel zeggen. En op de achterflap zie je hem als oude, grijze, wijze man. Zeer indrukwekkende, ja, gewoon echt een mooie gebeeldhouwde kop, zou je me kunnen ja, zeggen. De oudere versie heeft een beetje Karl Marx-achtig haar. Ja. Het is wel grappig, want hij was zich heel bewust van de kracht van fotografie. En ja, fotografie ontwikkelde zich gaandeweg tijdens de Amerikaanse burgeroorlog, die hij ook heel actief beleefd heeft en waarin ook pleitbezorger was voor burgerrechten, voor zwarte Afro-Amerikanen, werd hij zich steeds bewuster van de kracht van fotografie. En wat hij wou, was echt als intellectueel op de foto staan. Want meestal zag je tot slaafgemaakte mensen half ontbloot in posities waarin ze eigenlijk, waar het heel duidelijk was dat de mensen heel erbarmelijk leefden. En Douglass zag zichzelf echt als iemand die zich intellectueel ontwikkeld had. Dus hij wou niet met teneergeslagen ogen, maar met een volle blik in de camera en in pak uitgedost wou hij dan in beeld verschijnen. En dat was heel belangrijk voor hem. Ja, en dat zie je dus ook inderdaad, want die foto die wij dus voor op het boek zien, al bij de eerste uitgave was er een foto van hem in dat boek. Dus dat is natuurlijk ook wat heel opmerkelijk is. Hij was zich daar vanaf het begin al van bewust. 1845. Toch nog heel eventjes. Jij zegt dus, nou, daar komen we misschien later op terug. Want het is toch wel fascinerend dat wij het dan, als wij over de Tweede Wereldoorlog lezen, dan lezen we bijna direct ook op de middelbare school Anne Frank of iets dergelijks. Maar Frederick Douglass, dat zit toch niet zo in ons repertoire. Misschien komen we daar later nog op hoe dat nou eigenlijk te verklaren valt. In Amerika dus wel. Dan even, wat voor soort ooggetuigverslag is dit? Want we bespreken het in een serie met meerdere ooggetuigverslagen. We hebben nu al Eerdere weken hebben we besproken het tel-al-boek van een Byzantijnse historicus. En we hebben twee reisverslagen besproken. De reis van Marco Polo naar China en een reis naar de Nieuwe Wereld van Vespucci, Amerika dus. Wat voor genre ooggetuigverslag zouden we dit moeten noemen? Ja, dat is een slave narrative. En dat zou eigenlijk in het Nederlands verteld moeten worden als slavernijverhaal. Maar dat doet het niet helemaal recht. We hebben ook niet een Nederlandstalige equivalent ervan, het Suriname. Voor zover ik weet is dat er niet. Dit verhaal is echt geschreven met de bedoeling om mensen te overtuigen van het morele onrecht wat slavernij is. Dus het is een knap geschreven boek. Als je naar de stijl kijkt, is het heel aansprekend en goed opgeschreven. Maar het is ook een pamflet. En Frederick Douglass begreep, ik ben als persoon, als ontsnapte gevluchte slaaf, ben ik iemand die voor iedereen spreekt die in die benarde positie zit. En dat lees je door de regels heen. Ik wil laten zien hoe dat leven is, waar mensen, ook de wat gematigde Noord-Amerikanen die zichzelf niet heel als radicaal politiek zagen, die hadden gewoon geen idee van hoe zo'n plantage leven. En nou ja, dat zuiden, dat deed iets. En zij deed iets anders en dat modderde een beetje. Maar hij wil mensen laten zien van, hey, er gebeurt onder jullie ogen in dit land, wat gebaseerd is op de Founding Fathers met iedereen is gelijk, gelijke rechten. Daarin gebeurt dit rare, perverse systeem waarin mensen verminkt, mishandeld, verkocht worden. Ja, bij een introductie zei Pieter het al, ik ben iemand die het bewustzijn heeft over mijn eigen geschiedenis van een paard of een stoel. Want mensen zien mij zo. Mensen zien mij als bezit. Dat is wat chattel slavery is. Dat wou je met dit boek laten zien. Dus een pamflet, een aangrijpend verhaal en ja, en ja, als ik je mag onderbreken, en zie je ook, het is heel duidelijk wat je vertelt, en dat het dus moest overtuigen. Sommige van die ooggetuigenverslagen die we al behandeld hebben, daarin wil de auteur ook heel graag vertellen dat het echt gebeurd is. Vespucci, voor Vespucci is dat heel belangrijk. Er zijn kennelijk heel veel mensen die twijfelen aan zijn verhalen. Hier dacht ik dat ook te lezen. Maar hoe jij weet daar meer van, die context, hoe heeft die bepaald wat de tekst uiteindelijk geworden is? De historische context, 19e eeuw Amerika. Waren er mensen die hem niet geloofden? Wat waren de hordes die je moest nemen als schrijver? Ja, dat is wel een rode draad die door zijn leven loopt. En dat zie je ook als hedendaagse Afro-Amerikaanse wetenschappers het over hem hebben. Van eigenlijk heeft hij zijn hele leven lang moeten laten zien aan mensen, hey, maar het bestaat. Een Afro-Amerikaanse man of een zwarte man die zichzelf heeft leren lezen, die er vervolgens ook dusdanig goed in is dat hij podium krijgt, zelfs de politiek ingaat en zichzelf een beetje op gelijke voet wil laten meedoen op het wereldtoneel, ook in de Verenigde Staten. En hij moest constant mensen overtuigen van, ja, maar ik heb dit zelf echt beleefd. Ik heb het zelf verteld. En in het begin gaat hij na zijn ontsnapping uit de slavernij op tournee met de antislavernijbeweging. Die bestond voornamelijk uit witte mensen. Een hoofdfiguur daarin was William Lloyd Garrison. Hij had zoiets van, goh, Frederick, vertel jij even over je ervaring. Ik verzorg de filosofie en beperk je tot de feiten. Ja, zoiets had hij. En Douglas die had die inzicht al veel eerder. Die zegt van, goh, ik vind het een grote misvatting dat ik alleen maar gedragen door witte mensen van zoden aan de dijk kan zetten. We hadden het al lang, ook toen ik klein was, over concepten van vrijheid, over wat vrijheid betekent voor een mens. Ook juist vanuit het idee dat je dus volledig onderdrukt werd. Maar het idee dat hij dat zelf kon vertellen, dat leefde zelfs bij de radicale tegenstanders. Hij leefde dat niet. En op een gegeven moment werd hij ook zelf zover gebracht dat hij dan maar zijn rug met littekens moet laten zien van, ik heb het echt ervaren. Wauw, dus hij liet zijn eigen rug ook zien. Ja, terwijl hij dus verleid, hier zo als een eervolle intellectueel op de foto staat. Begreep hij, of was het op een gegeven moment duidelijk, ja, maar ik moet ook laten zien dat ik in een hele andere situatie heb gezeten. Ja, klopt. Die dynamiek navigeerde hij eigenlijk tot het einde van zijn leven. Hij was zo goed in vertellen dat mensen vaak niet geloofden dat het echt was. En ze kenden het ook niet. Ja. Ze hadden me niet eerder, vaak hebben ze niet eerder iemand op zijn voet horen vertellen over die ervaringen. Ja, en nu begonnen we al de uitzending met een paar openingszinnen uit Douglas' boek. Het is geboren omstreeks 1818, ergens in Maryland, in de buurt van Washington, D.C. Wat vertelt hij ons verder over zijn levensverhaal? Wie hij was in zijn jonge jaren, zullen we maar zeggen. Ja, dat is heel interessant opgeschreven. Hij is inderdaad geboren in Maryland. Zijn moeder heet Harriet Bailey. Zijn geboortenaam is ook Frederick Augustus Washington Bailey. En zijn vader is waarschijnlijk de witte opzichter Aaron Anthony. Maar dat wordt gefluisterd als hij heel klein is. Dat kan hij nooit hem officieel bevestigen. En dat heeft hij gedurende zijn leven ook niet kunnen doen. En als hij opgroeit, dan beschrijft hij hoe sober, koud en hongerig het bestaan is. De heel jonge kindjes die net geboren zijn, worden dan in de hutten van tot slaafgemaakte mensen dan als baby verzorgd. En daarna, als ze wat ouder zijn, een jaar of twee, drie, gaan ze naar het grote huis en mogen ze een beetje in de tuin werken voor ze echt het harde werk gaan doen. in die tuin vertelt hij dat hij met alle andere kinderen grotendeels naakt wordt gehouden. Hij krijgt geen schoenen, geen broek, een linnen hemd dat heel ruw is. Het wordt ongeveer 2 of 3 keer per jaar uitgereikt. En als je dat mist, heb je pech. En dan, als het wasdag is, dan heb je helemaal niks als je er niet iets voor terugkrijgt en niet op tijd bent. En hij beschrijft hoe koud hij is, dat hij op de vloer ligt en hongerig. En hij beschrijft ook al vrij vroeg in het boek over zijn belevenis van lijfstraffen. Dat hij dan dat hij een soort van voelt van er gebeurt iets heftigs. Bijvoorbeeld als zijn tante aan de balken wordt vastgebonden en wordt gegezeld 's ochtends. Daar wordt hij dan een aantal keer wakker van het geschreeuw daarvan. Dus voordat hij zelf zeg maar begrijpt wat er precies allemaal gebeurt, merkt hij al dat er iets niet haak is. Ja, precies. En wat jij nu zegt van, hij vermoedt dus, hij schrijft inderdaad in het begin van, ik weet niet zeker of mijn meester mijn vader ook was, maar ik weet wel vrij zeker dat ik een witte vader moet hebben om hoe ik eruit zie. Dat denken ook veel mensen. Dat klinkt als een heel uitzonderlijk verhaal. Geboren in slavernij, maar met een witte vader. Weten we hoe typisch of hoe uitzonderlijk dat was? Ja, nee, dat was echt totaal niet uitzonderlijk. In 1807 werd de internationale import van slavernij in Amerika afgeschaft. Het was altijd wel een soort van discrepantie tussen, we weten eigenlijk wel dat dit een heel vreemd systeem is, maar het werd heel lang gezien als een noodzakelijk kwaad. En in 1807 werd gezegd van, we gaan stoppen met tot slaafgemaakte mensen importeren. En dat betekende voor die zuidelijke staten dat ze zelf voor de aanwas moesten zorgen van nieuwe krachten. En dat is eigenlijk ook een van de allerdonkerste zijden van chattel slavery, zoals het heet. Dat bewust vrouwen werden verkracht om te zorgen voor een aanwas van nieuwe kinderen, werkkrachten. En het gebeurde heel vaak dat er kinderen geboren werden van over. Om je bezit te laten toenemen, om het aantal slaafgemaakten dat voor jou aan de slag is op bijvoorbeeld katoenplantages, hoewel dat volgens mij geen rol speelt in het boek. Hè? Hij was geen katoenplukker. Ja, klopt. Nee, exact. Om de, het bezit te laten toenemen. En dat is ook weer een apart verhaal. De plantage Y, daar werd graan verbouwd, grotendeels tabak. En er werd vee gehouden. Ja, de katoenindustrie nam vanaf 1830 heel erg toe. Maar de tabakindustrie in het noordelijke deel van die zuidelijke staten, waar staten zoals Virginia en Maryland toe behoorden, nam heel erg af. Ze hadden heel erg lang hetzelfde product op dezelfde grond verbouwd. Dus die grond werd op een gegeven moment steeds minder rijk en leefde steeds minder op. En dat merk je aan dat in de stad Baltimore, waar Frederick Douglass al 10 jaar of 8, 9 is naartoe gaat, dat daar heel veel vrije Afro-Amerikanen leven. De gemeenschap vrijgemaakte of vrije Afro-Amerikanen is daar veel groter dan de tot slaafgemaakte in die stad zelf. Op de plantages leven nog wel heel veel mensen in slavernij. Maar de noordelijke kant van die zuidelijke staten, daarbij is die industrie, die maakt een neergang door. En die diepe zuidelijke staten, die zijn echt booming. De katoenindustrie gaat van 1830 tot 1860 volgens mij bijna 10 keer over de kop. Ja, en voor de duidelijkheid voor de luisteraar, onze Frederick Douglass, die leefde dus in het noordelijke deel van de zuidelijke staten, Maryland. Hij belandt ook in Baltimore. Hè? Misschien mogen we daar al naartoe dat je daar. Nou ja, laten we naar een fragment gaan inderdaad van wat plaatsvindt volgens mij als hij daar in dienst gaat, zullen we maar zeggen. Hij wordt, laten we zeggen, uitgezonden. Of ik weet niet precies hoe je dat moet zien, maar hij komt terecht bij een familie. Als hij 1 jaar of 7 is, dan komt hij in dienst bij de familie Ald. En dat is een intrigerende passage, echt een sleutelpassage zou je kunnen zeggen in het hele boek. Daar behandelt de vrouw van de slavenhouder hem in eerste instantie redelijk goed, zou je kunnen zeggen. Zij begint zelfs om hem te leren lezen. En net als Douglass dan een beetje het alfabet onder de knie heeft, een beetje kleine woordjes kan lezen, dan gebeurt er iets groots in zijn leven. Er komt namelijk de meester, de slavenhouder, komt erachter wat gaande is. En die ontsteekt in complete woede. En laten we even luisteren naar die passage. Daarin horen we hoe Douglass eerst beschrijft wat de man die hem in slavernij houdt dan zegt. En vervolgens reflecteert Douglass daar dan zelf op. En hierbij is wel een waarschuwing op zijn plaats, want hierbij valt het N-woord veelvuldig. Dus dat is in de bron. Douglass kiest daar ook voor, dus wij hebben er ook voor gekozen om die bronnen ook zo intact te houden. Laten we luisteren. Als je een nikker een vinger geeft, dan neemt hij de hele hand. Een nikker hoeft niks anders te weten dan dat hij zijn meester moet gehoorzamen. Hij moet doen wat hem opgedragen is. Als je die nikker, zei hij over mij, gaat leren lezen, dan kan je hem net zo goed meteen wegdoen. Ook hemzelf doet het geen goed, maar wel veel kwaad. Het maakt hem ontevreden en ongelukkig. Deze woorden liet ik diep tot mij doordringen. Ze woelden gevoelens op die al lagen te sluimeren en brachten mij op nieuwe gedachten. Ik begreep nu wat mij altijd al zo in de war had gebracht. Ik zag in dat de zwarte man door de macht van de witte man tot slaaf was gemaakt. Vanaf dat moment wist ik welke weg ik moest afleggen van slavernij naar vrijheid. Dominique, dit is een heftige passage om wat het beschrijft, maar ook dus ook wel door dat gebruik van het N-woord. Ik moet zeggen, het voelt voor mij ook nog heftiger om het zo te horen in audio dan om het te lezen weer in het boek. Hoe is dat voor jou? Ja, het is altijd moeilijk. Het raakt gewoon wel herinneringen, gewoon vanuit mezelf en ook van racisme waar door mijn familie geraakt is. En het is zo duidelijk in het boek hoe zwarte mensen als inferieur worden gezien en hoe die gedachte, hoe die doctrine zo diep zit. Dat je een jongetje, Douglas was wel een speelmaatje van het zoontje van die U-Alt daar naartoe gehaald. En dat je die zo op die manier op zijn plaats wil zetten, kleineert en een soort van weg wil houden van alles wat iemand kan verlichten qua betekenis en waardevolheid aan zijn leven kan toevoegen. Dat is natuurlijk heel, heel indringend en bruut. Ja, en want dit moment, hij schrijft hier op een gegeven moment: vanaf dit moment wist ik welke weg ik moest afleggen van slavernij naar vrijheid. Dus is echt een heel belangrijk voor hem. Wat bedoelt hij daar precies mee? Ja, dat is wel mooi. Hij geeft wel aan van dit was eigenlijk mijn allereerste anti-slavernij speech die ik begreep. Want ik begreep dat dit een systeem was. Ik begreep dat er dus constant voor Afro-Amerikanen, zwarte mensen gekozen werd van we gaan je zo onwetend mogelijk houden en zo losgesneden van alles. Zodat je niet emancipeert en niet na gaat denken over wat goed is. Dat is natuurlijk het hele mechanisme ook met slavernij. Ook altijd met die dreiging. Als je misdraagt, word je naar de diepe zuiden gestuurd, naar die plantages. En dan ben je eigenlijk een soort van levende dood aan het leven. Van soms opgang tot ondergang alleen maar aan het zoeken op die velden. En hij begreep op dat moment van goh, dit systeem is bedacht. Het is door iemand bedacht en daar kan ik iets mee doen. Ik kan me gaan verzetten. En misschien ook een soort van macht dat hij merkte, oh, het is kennelijk heel gevaarlijk als ik leer lezen. Ik ben helemaal niet een verwaarloosbaar klein zwart jongetje. Maar als ik ga lezen, dan word ik een soort bom. He, of dan, hoe moet je dat zeggen, een projectiel. Want die gast is echt bang voor mij als er iets gebeurt. Mag ik het ook zo lezen? Ja, zo kan je het inderdaad wel zien. En dat is wel mooi ook in dat boek. Heeft hij dat ook beschreven? Dat er gewoon een aantal sleutelmomenten zijn waarvan dit de grootste is. Ik kan dus wel wat naar me toe trekken als ik stappen kan ondernemen waardoor ik me dat kan toe-eigenen of dat vindt. En een ander moment is als hij zich gewelddadig tegen een opzichter verzet en gaat vechten. Te zeggen van ja, ik kan wel op papier in slavernij zitten, maar qua geest doe ik dat absoluut niet. En dit is een vergelijkbaar punt, denk ik. Ja, ja. En hij heeft, zo blijkt wel uit het feit dat dit boek geschreven is, ook uitstekend leren lezen en schrijven. Hoe heeft hij dat dan gedaan? Ja, daar is hij echt extreem strategisch in te werk gegaan voor zo'n jong jongetje. Hij woonde in als speelmaatje bij de familie Old, waar hij opeens ook redelijk goed te eten kreeg. En in de straten van Baltimore waren er best wel wat witte jongetjes die gewoon naar school gingen, maar wel wat armer waren. Dus hij nam brood uit huis mee bijvoorbeeld. Die deed hij in zijn zakken en die deelde hij uit aan jongetjes van goh, je mag van mij het eten hebben, maar vertel even wat je op school hebt geleerd. Vertel even hoe je hebt leren lezen. Vertel ook deze letters aan elkaar verbindt. Welke woorden je weet. En hij had op een gegeven moment banden opgebouwd met die jongetjes op straat waar hij regelmatig contact mee had. Dus anders op de plantage kon hij, doordat hij in Baltimore was, af en toe ook gewoon voor een boodschap even weg. Of toch een beetje ruimte vinden om dingen voor zichzelf te doen. En hij koesterde dat lezen echt. Hij vertelt ook een keer een verhaal dat hij op de grond of in de goot een dat stukje bijbeltekst vindt. En dat neemt hij dan helemaal verfrommeld mee naar huis. En dat legt hij dan op tafel om te drogen en dan om die woorden te lezen. En hierbij is een heel belangrijk punt dat hij, als hij een jaar of 13 is, een schoolboek via die witte vriendjes bemachtigt. Het is de Columbian Orator. Dat is een van de best verkochte schoolboeken op dat moment in Amerika. En het woord orator staat voor leren oreren eigenlijk. En in dat boek staan allemaal speeches opgenomen uit het Amerikaanse parlement. Dus daarin leert hij over de principes van de Amerikaanse republiek. Van waar is het op gebaseerd? Op vrijheid, op je hebt de Declaration of Independence, je hebt de Founding Fathers die met z'n allen een soort van keuze hadden gemaakt. We gaan als land een soort van autonoom verder en vrijheid is daar de basis van. En Socrates staat trouwens ook in dat boek. Dus hij leert alle basisprincipes over autonoom en mens zijn. Menselijke waardigheid. En ik begrijp dat in dat boek ook al wel bediscussieerd wordt of de slavernij moreel nu een aanvaardbaar systeem is. Dus die gedachten die gaan. En je zou dus kunnen zeggen dat die daar. Dat die slavenhouder, die vorige, die meester van hem, zeg maar, die boos was op zijn vrouw dat zij hem leerde lezen, dat hij in zekere zin gelijk had. Want daar is het niet zo dat hij met die Columbian Orator pas echt zijn vrijheidsgedachte ontwikkelt. Zijn antislavernij standpunt helemaal weet eigen te maken. Ja, het is wel dat hij daarin de taal van politiek heel erg leert spreken. Ik denk wel, wat hij zelf altijd vertelt is, ja maar, op die plantage bijvoorbeeld in de keukens, dan hoorde ik altijd al van die ouderen tot slaaf gemaakt al over de passage van Afrika hier naartoe. Over hoe extreem dat was om opgesloten te zijn en niet te weten waar naartoe gaat en daarna volledig overgeleverd te zijn aan zoiets. En concepten over vrijheid en over dat hier iets anders tegenover moet staan, dat had hij ook al in die interacties meegekregen. Ja. Nou ja, dat is inderdaad het fascinerende. Hè? Want ook zelfs in de beginpassage waar we mee begonnen, dat hij dan al meteen zegt van, ik had al als klein jongetje het gevoel van, het is onrechtvaardig dat ik niet weet wanneer ik geboren ben. En andere witte jongetjes om mij heen wel. Dus dat gevoel van onrecht, ja, dat zit er al in, vanaf het begin. Ja. En dan langzamerhand lijkt het door deze teksten, lijkt hij dat te kunnen vertalen in een politiek gevoel van onrecht. Ja, precies. Dat lezen wordt eigenlijk het instrument. Meer dan bewustwording. Ik begrijp wat jullie zeggen. Hè? Dus hij had die bewustwording en hij krijgt door dat lezen instrumenten in handen en door die teksten uit de Columbian Orator nog meer middelen. En nog eventjes, jij verwees er al naar, maar dat hij leerde lezen en schrijven, dat was dus ook letterlijk tegen de wet, hè, op dit moment. Hoe zit dat? Ja, als je mensen liet leren lezen of schrijven, dan kon je daar dus als wit persoon straf voor krijgen. Kon bestaan uit boetes, maar ook uit lijfstraffen. En als tot slaaf gemaakte persoon of Afro-Amerikaan kon je daarvoor ook echt heftige lijfstraffen, zoals afgehakte handen. Of je kon worden weggestuurd naar een andere plek. Het weggestuurd worden was ook altijd heel. Dat merk je al even slecht, dat het een van de meest traumatiserende dingen was die dan boven je hoofd hing. Want dan werd je dus bijvoorbeeld gescheiden van familie weer. Dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Van of je nou een echtgenoot had, of een man of een vrouw, of een vader, moeder, broers. Daar kon je dan van gescheiden worden. Dus ja, dat is ook iets heel merkwaardigs in het boek. Als ik nog heel even mag onderbreken, maar dat trof mij ook heel erg. Van dus die katoenplantages, die fungeren als een soort bedreiging. Van als je iets fout doet, je denkt het kan niet erger dan al leven onder slavernij. Maar er is nog weer die dreiging van als je je dus misdraagt, dat je nog gescheiden kan worden van je familie of naar de katoenplantages kan worden gestuurd. Ja, het was wel standaard zo dat over de grote linie, hoor, er waren natuurlijk altijd weer andere situaties, maar dat kinderen gewoon al vrij jong worden weggestuurd. Het is bij Frederick Douglass ook het geval dat zijn moeder een plantage 20 kilometer verderop gaat en haar helemaal niet bewust meekrijgt. Zoals baby's worden al heel vaak weggehaald, maar dan was dat zo dat als je ergens wel banden had opgebouwd, was het natuurlijk nog afschuwelijker als je dan dat weer op moest geven. Wat ik ook fascinerend vond in dat fragment dat we net hoorden. Even later zegt de meester ook tegen zijn vrouw, daar worden die mensen alleen maar ongelukkig van. Je moet ze niet leren lezen. En het gekke is dat hij dat echoot. Dat hij zelf ook zegt ergens, ik heb het citaat nog wel ergens. Soms kwam de gedachte bij me op dat leren lezen eerder een vloek dan een zegen was geweest. Ik heb mezelf vaak op de gedachte betrapt dat ik beter een beest kon zijn. Dus die passage die we net hoorden lijkt een soort belangrijk moment in zijn leven om na te denken over wat de waarde is van lezen. Zou je zelfs kunnen zeggen dat het een soort vooruitverwijzing is naar hoe zijn leven verder verloopt? Ja, ik denk dat je dat kan zeggen. En ik begrijp ook dat hij dat zegt. Dat juist door die bewustwording het nog veel moeilijker is om je over te geven aan dat systeem waar hij wel in vast zat. En dat ziet hij inderdaad ook als een vloek. En misschien, je merkt ook dat het boek geschreven is op het moment dat hij al vrij is. Ik denk ook niet dat dat anders kan. Want hij gaat het heen en weer tussen hoop, wanhoop, vooruitzichten, geen vooruitzichten hebben, afhankelijk zijn, onafhankelijk willen zijn. Dat gaat het heen en weer. En hij heeft het boek echt geschreven op het moment dat hij vrijheid en vooruitzichten had. En ook erkenning voor die stem die hij aan het ontwikkelen was. Ja, nou ja, voordat we naar dat latere leven van hem gaan, hebben we toch nog ook een fragment. Douglass beschrijft daarin de liederen die slaven zingen, gedwongen of uit zichzelf? Dat is een beetje de vraag. Vaak zongen ze het droevigste lied in de vrolijkste klanken, of juist een vrolijk lied op een droevige toon. Ik heb wel eens gedacht dat alleen al het luisteren naar deze liederen meer vertelt over de verschrikkingen van de slavernij dan het bestuderen van dikke studieboeken. Luid, lang en diep was de toon. Er klonk een gebed in mee. En de klaagzang van zielen die overliepen van bittere pijn. Elke klank was een aanklacht tegen de slavernij en een smeekbede tot God om de ketens te verbreken. Het heeft me vaak verbijsterd sinds ik naar het noorden kwam dat er mensen waren die in het zingen van de slaven een teken zagen van hun tevredenheid en geluk. Een groter misverstand is niet mogelijk. In het lied van de slaaf klinkt de pijn van zijn hart. Het zingen geeft hem verlichting. Zoals hartzeer ook wordt verlicht door tranen. Ja, het zingen geeft hem verlichting. Zoals hartzeer ook wordt verlicht door tranen. Ik vond het zelf erg mooi. Ook omdat ik misschien ook wel leed aan die gedachten, zoals kennelijk mensen in het noorden van Amerika destijds. Van, dat zingen. Dat spreekt er ook een soort van geluk en blijdschap uit. En hij legt uit dat dat echt totale nonsens is. Vind ik fascinerend. Wat trof jou in deze passage? Ja, of het totale nonsens is, dat kan ik ook niet helemaal zeggen. Maar dat in die momenten er echt een uitlaatklep was voor die wanhoop, vind ik heel tekenend. En dat herken ik ook wel. En ik denk de meeste mensen die zich identificeren als zwart of vanuit een afro, ja, in mijn geval Afro-Nederlands, Afro-Caribische achtergrond, die voelen dat ook en die groeien daar ook mee op. Voor mij is het ook heel tekenend omdat er heel weinig geschreven bronnen zijn over die slavernijtijd. En dat zie je nu met heel veel aandacht voor zwart erfgoed, dat het constant zoeken is naar hoe vertel je verhalen, omdat alles mondeling is overgeleverd. En daarom ook veel makkelijker is om te bagatelliseren of weg te wuiven of om niet helemaal te kunnen zien. Dus dat in beeld krijgen daarvan zit voor een deel ook in die liedjes. En ik merkte zelf toen ik opgroeide dat ik dan kinderliedjes meezong, zoals Faya Siton no Bromi zo. En dat is een heel. Is die nog een keer? Faya Siton no Bromi zo. En dat is een Surinaams liedje wat heel op een heel vrolijke melodie gezongen wordt, maar. En dat zong ik ook toen klein was gewoon altijd mee. En later realiseerde ik me pas dat de tweede zin daarvan is alweer vermoord Masra Jantje, een kindje. Dat is de tweede zin na dat vrolijke refrein. Dus het zat al in die muziek die overgedragen werd. Maar die betekenis ervan kwam later pas binnen. Ja, en die eerste zin is ook steen brandt mij niet zo, toch? Dus ja, vuursteen brandt mij niet zo. Kan je het ons onwetenden even vertellen, dat liedje dat je net beschreef? Dus wat is de eerste zin en wat is de tweede zin? Oh, sorry. Faya Siton no Bromi zo is de eerste zin. En dat letterlijk vertaald is vuursteen brandt mij niet zo. Ajin Masra Jantje Kirisima Pichin is de tweede zin. Dat is alweer vermoord meester Jantje, een kindje. Gezellig. Ja. Ja, heftig. Ja, en je bedoelt, wij zongen dat vrolijk mee omdat je je niet zo bewust was van. Ja, ja. Mijn moeder was wel iemand die heel erg haar best deed om dat uit te leggen. En dat ik weer, oké, dan gaan we weer over slavernij. Maar dat deed ze altijd wel. En ik ben daar ook wel dankbaar voor, zeker nu ze is overleden. Dat je dan op een gegeven moment later wel begrijpt waarom dat gebeurde. En hoe boodschappen werden overgedragen. Want dat zingen was ook een spel. Dat was ook iets vanuit een Afrikaanse traditie met antwoord en heen en weer gaan over die velden. Een refrein en een iemand die terugzingt. En op die manier werden er wel dingen aan elkaar gecommuniceerd. Dus dat is een aangrijpende manier om dat te doen. Ja, dus het gaat ook, en dat is dus precies wat hij hier ook al zegt. Het is bijna, wat dat betreft voelt het heel hedendaags, dat hij dus zelf zegt van, ik heb wel eens gedacht dat alleen al het luisteren naar die liederen meer vertelt over de verschrikkingen van de slavernij dan het bestuderen van dikke studieboeken. Oftewel, dit is een waardevolle bron als je wil weten hoe het echt is, om die emotie mee te krijgen. Dat is heel bijzonder. We moeten door. Uiteindelijk is Douglas natuurlijk uit de slavernij ontsnapt. Kan je iets vertellen over hoe dat ging? Ja, Douglas is een paar keer verplaatst. Terug naar het platteland, weer terug naar Baltimore. En uiteindelijk in 1838 vat hij samen met zijn verloofde op dat moment, Anna, het plan om als zeeman verkleed te proberen te ontsnappen. En dat zat als volgt. Afro-Amerikaanse mannen in Baltimore kregen af en toe een pas mee om werk als zeeman te kunnen doen, waarmee ze wel wat vrijer mochten reizen. En hij vond een gepensioneerde zeeman die zo'n pas had. Ik wilde dat voor wat geld wel aan hem wou uitlenen. Dus vermomd als een zeelied pakte hij de trein en liet hij die papieren zien. En hij zei achteraf, ja, het was ontzettend spannend. Want op die beschrijving stond een oudere man aangegeven. En ik leek daar echt helemaal niet op. Maar blijkbaar voor diegene die keek naar die pas was iedereen een beetje hetzelfde. En dat was mijn geluk. En daarna neemt hij nog 3 veerboten een aantal keren overstappen. En dan komt hij uiteindelijk aan in New York. En daarmee, hij is nog wel officieel op papier een gevluchte slaaf. Dus hij zou nog wat ook strafbaar is. Dus hij zou nog teruggehaald kunnen worden, maar hij is wel ontsnapt. Hij is gewoon uit die omgeving in een gemeenschap van andere vrije Afro-Amerikanen. En hij is totaal verbaasd over de welvaart die hij ziet. Toch ook onder vrijgemaakte, over ontsnapte slaafgemaakte. Ja, inderdaad. Het is wel een cultuurshock voor hem, wat hij daar vindt. En ook qua steun ondervindt. En het wordt hem dan direct aangenomen van, goh, je moet nu een nieuwe naam kiezen, want dan ben je wat minder snel te vinden, ook door die oude eigenaar die weer aan zou kunnen komen zetten. En dan kiest hij voor de naam Douglas naar de Schotse Outlaw King. Ja, en dan in 1845, hè, dan verschijnt zijn boek. En wat voor impact heeft dat? Ja, dat wordt een bestseller. En het boek verschijnt als hij meedoet aan de antislavernijbeweging die op tournee gaat en met heftige speeches mensen probeert te overtuigen van het kwaad dat slavernij is. Daar sluit hij bij aan. En vervolgens in 1845 brengt hij een boek uit, een autobiografisch boek. En dat wordt een bestseller. Volgens mij verkoopt hij in het eerste jaar zo'n 5.000 à 6.000 kopies. En tegen de tijd dat de burgeroorlog begint, dan zit hij volgens mij al in de tienduizenden. En dat is gigantisch voor die tijd. En hij wordt een veelbekende, of een heel veel gevraagde spreker. Op een gegeven moment ook een bekend gezicht, maar zijn portret inderdaad steeds vaker wordt genomen. En die bekendheid zorgt er ook voor dat hij op een gegeven moment heel bang wordt en er signalen komen van repercussies vanuit het zuiden. Onder andere de buurman van zijn oude eigenaar, die geloofde niet dat hij zelf de biografie had geschreven. En omdat hij steeds bekender werd, werd hij ook steeds meer als bedreiging gezien. Dus in 1845 vlucht hij, het is aangezien vluchting, maar gaat hij naar Europa, naar Groot-Brittannië, om daar op tournee te gaan met zijn toespraken. En ook onder andere in Ierland. Om even, dat hem even te heet onder de voeten wordt in Amerika. Ja, en daar is het ook geloof ik zo dat er vervolgens wat mensen zijn die dan geld inzamelen om hem vrij te kopen, letterlijk. Zodat hij niet meer hoeft te vrezen dat hij voortvluchtig is. Ja, dat hij niet meer voortvluchtig is. Klopt, ja. Meer dan $700 halen ze op en daarmee kopen ze hem vrij. Ja. Ja. En nu is dit natuurlijk een heel belangrijk document. Zeker in de Amerikaanse context is het ook heel bekend tot op de dag van vandaag. Hoe heeft het ons beeld van de slavernijgeschiedenis bijgekleurd, aangevuld? Het is een heel uniek document. Daar haken we even terug op wat we in het begin zeiden, dat we heel weinig getuigenissen hebben vanuit de mensen zelf, van onderop, die echt in dat systeem leefden. En dit verslag geeft aan hoe dat was. Hij vertelt hoe hij dat bewustzijn krijgt en hij vertelt heel expliciet, heel bewust over verminkingen, mishandelingen, over iemand op plantage voor zijn ogen wordt doodgeschoten en dat daarvoor witte mensen helemaal geen repercussies tegenover stonden. En dat zelfs voor vrije Afro-Amerikanen die gewoon in vrijheid geboren werden, altijd die dreiging er was. Nou, als je één overtreding begaat, als je een klein beetje misdraagt, dan kunnen we elk moment die vrijheid van jou weer afpakken en je weer terugsturen naar die plantage. Ook als je niet in slavernij bent geboren. En het lukte hem om dat aan een breed publiek uit te leggen en zichtbaar te maken. Dus dat is echt uniek geweest. Ja, en tot slot even in een paar zinnen voor onze luisteraars. Waarom is het belangrijk om dit boek ook nu nog te lezen? Wat haal je eruit? Ja, het was niet alleen maar zo in die zuidelijke staten met plantagehouder met een zweep, dat die alleen zwarte mensen als inferieur zagen. Ook in de noordelijke staten, en dat merk je heel erg aan de krantenberichten uit die tijd en hoe hij ontvangen werd en brieven van mensen. Die waren heel verbaasd van, hé, maar een man die zo eloquent is, zo goed opgeleid, we wisten dit helemaal niet, dat het ook in jouw volk tussen aanhalingstekens zat. Dus best wel een neerbuigende manier wordt die ook bekeken door mensen die niet in dat zuidelijke systeem zitten. En dat idee van zwarte inferioriteit zit zo diep in het anti-zwarte racisme. En als je dit leest, dan begrijp je heel goed hoe dat is gekomen en welke uitwerking dat heeft. En dat zit hier echt in. Dus in zekere zin, als ik jou goed begrijp, is die hele discussie die we altijd voeren, ook als het niet over slavernijverleden gaat, over nature versus nurture. Hè, ben je geboren op een bepaalde manier of word je gevormd, speelt ook een rol. Dus het gaat ook om dat je dat mensen wel degelijk zichzelf kunnen ontwikkelen. He, dat je niet als je eruit ziet alsof je niks kan, dat het ook betekent dat je de rest van je leven niks kan, zeg maar. Dat je ook dom gehouden kunt blijven. Dus ik begrijp wat jij zegt, dat het in dat opzicht ook nu interessant is, omdat het over meer gaat dan de misstanden van de slavernij in het zuiden van Amerika. Exact dat. Dat is universeel, dat stukje. Dat je ten alle tijden als mens je kan ontworstelen aan iets, je kan ontwikkelen en ook gewoon een besef van keuzes hebt. En ik denk dat dat iets is wat hier zo goed in naar buiten komt. Er zit zo ontzettend veel meer in dan ik had verwacht voordat ik begon met dit boek lezen. Ja. Maar het is exact wat jij zegt eigenlijk. Ja, het toont het systeem hoe letterlijk slavernij het tot slaaf maken is van mensen. Er is natuurlijk altijd veel gedoe over dat woord. Maar dat is eigenlijk precies wat dit boek toont. Hoe mensen worden tot slaaf gemaakt en niet tot slaaf zijn niet zo geboren. Pieter, ter afsluiting, kort, hoe belangrijk is dit boek in de geschiedenis van ooggetuigenverslagen? Ja, dat is interessant, zeker nu we zo bezig zijn met die ooggetuigenverslagen. Volgens mij is het ook iets heel Amerikaans om je eigen levensverhaal, en dat bedoel ik dus niet negatief, dat klinkt van ja, de gladjes Amerikaans en zo, maar ik vind het ongelooflijk knap hoe Amerikanen hun eigen leven kunnen inzetten voor een sociale zaak, voor iets wat ze, een maatschappelijke misstand, om mensen te overtuigen. Zo'n boek als dat van Obama, nog voordat hij president werd, dat is ook zo'n soort boek. Amerikanen kunnen dat waanzinnig goed. En dat is heel anders dan Alexejewitsch, die we ook in de serie gaan behandelen, of Vespucci. Die willen laten zien wat ze gezien hebben. Maar die Vespucci wil nog wel een beetje overtuigen. Alexejewitsch helemaal niet. Dus in dat opzicht is het een heel interessante positie binnen die boeken die wij nu bespreken. Met verschillende kenners dan. Ja, nou, dankjewel Dominique van Varsseveld. Wij gaan volgende week het boek bespreken van Erich Maria Remarque over de Eerste Wereldoorlog. En wie is de gast daarover? Arno Grunberg. Ja, ja, perfect. Dus die gaan we dan over spreken over de Eerste Wereldoorlog en het soldatenbestaan. En wij bespraken deze week dus het levensverhaal van Frederick Douglass, geschreven door Frederick Douglass himself. Het was de vierde aflevering van De Eerste Persoon. Een serie over ooggetuigen die geschiedenis schreven, met Pieter van Os en Julie Blessé. Wilt u alvast verder luisteren? Dat kan via vpro.nl/OVT. Of zoekt u de podcast OVT Zomers in uw podcast-app. Na het nieuws van 11 uur vertelt historicus Bart Nauta over een bijzondere plek in Litouwen. En u kunt luisteren naar Een Spoor Terug, met daarin het verhaal van een vrouw die zich tijdens de tweede feministische golf bevrijdt van het knellende huisvrouwenbestaan. Heel graag tot zo. Radio 1 Podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. In natuurgebieden vind je bankjes met een plaatje erop waarop een overleden dierbare herdacht wordt. Ik belde staatsbosbeheer die ze verkoopt en plaatst en leerde dat ze herinneringsbankjes noemen. Matthijs Deen komt ze tegen op zijn wandelingen op de Waddeneilanden. Op weg van de duinen terug naar het dorp vroeg ik me af voor wie die banken ooit bedoeld waren. Voor de levende of voor de doden? Deze week in Docs, bankjes voor de doden. Aan de vaste wal ben ik er zeker van. Wie weg is, is weg. Maar op het eiland waar die oversteekt, daar kan een mens gaan twijfelen. Wie weg is, is ook ergens. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Verf, voordeel en advies. Nu spectaculaire bouwvakacties bij de Voordeelmarkt. Benieuwd welke? Bezoek onze winkels of ga naar devoordeelmarkt.nl. Als ik Khadija Ariep bezig zag als kamervoorzitter, dacht ik altijd, volgens mij zou zij een goede stand-up comedian zijn. Ik ben benieuwd wie zij is en hoe het met haar gaat, met alles wat er gebeurd is. Vanavond, 21:30, VPRO NPO 2, Zomergasten. De beste verf voor de laagste prijs. Bestel snel op devoordeelmarkt.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Match. 12 musea in Nederland gaan 1-op-1 met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en één uit eigen collectie. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Je gewrichten soepel houden met VitaPro? Onze unieke formule bevat Boswellia serrata. En dat is belangrijk voor het behoud van soepele gewrichten. Kom in beweging en bestel VitaPro vandaag nog voor maar €9,95 op vitapro.nl. Benieuwd naar de match bij jou in de buurt? Kijk op schattenuithetrijks.nl. Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Innovatieweken.

Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Jouw strandstoel staat klaar in de grootste museumhaven van Nederland. Ontdek onze schepen, beleef een onvergetelijke rondvaart en kids gaan aan de slag als ketelbinky. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Je keuken aanpakken? Wij staan voor je klaar. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Jij doet de rest. Zweten. Doorzetten. Aanpakken. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach. Er is altijd iets te doen. Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Matthijs Deen. Welkom bij Tweede Uur. Zometeen horen we in het spoor terug het verhaal van een vrouw die zich tijdens de tweede feministische golf bevrijdt van het knellende huisvrouwenbestaan. Maar nu eerst de vakantieman. De jaarlijkse volksverhuizing die vakantie wordt genoemd, brengt zoals gewoonlijk tienduizenden mensen en tienduizenden koffers, rug- en plunjezakken samen op de vaderlandse perrons. Talloos zijn degenen die hun comfortabele vlekje voor een dag of wat verwisselen voor een caravan of een tent zonder stromend water. De vakantieman met historische vakantietips. Ja, de serie De Vakantieman met wenken voor de historisch geïnteresseerde toerist die niet graag in de rij wil staan. Vandaag komen we op een plek waar niemand in de rij staat, geloof ik. We gaan naar Litouwen met onze reisleider van de week, historicus Bart Nauta. Goedemorgen, Bart. Ja, jouw vakantietip vloeit voort uit het onderzoek waarmee je bezig bent. Wat is dat? Wat onderzoek je? Ik ben onderzoeker bij ARC Nationaal Psychotrauma Centrum. En ik doe promotieonderzoek naar dadertrauma. Dat is het idee dat daders van grootschalig geweld, zoals genocide, getraumatiseerd kunnen raken door hun eigen daden. En dat betekent niet trouwens dat ze slachtoffers zijn of onze sympathie verdienen. Maar het is wel iets wat me mateloos fascineert, eigenlijk al sinds ik Holocaust en genocide-studies studeerde aan de Universiteit van Amsterdam. Het interesseert je zo dat je ook in je vakantie daar niet los van komt? Dat klopt, ja. Okay. Maar het was niet officieel geen vakantie. Ik was vorig jaar in Litouwen in juni. Ja. En ik was daar op een conferentie voor promovendi zoals ik, die zich specialiseren in psychologisch trauma. En als een conferentie voorbij is, dan ben ik zo'n historicus die dan dit soort plekken gaat bezoeken. Wat voor plekken heb je het over? Plekken te maken met in dit geval de Holocaust en met de Sovjet-repressie van Litouwen. Vertel over de plek. De plek heet Ponari. En voordat ik daar aankom, ik was op de conferentie en daar sprak ik met jonge Litouwers van mijn leeftijd, eind 20, begin 30. En die hadden nog nooit van de plek gehoord. Dat waren dat mensen die ook op de conferentie waren? Ja. Die dus ook onderzoek deden naar dadertrauma? Nee, dat niet, maar naar psychotrauma. Er waren psychologen en er waren ook mensen buiten de conferentie, ook van mijn leeftijd, die hadden er ook niet van gehoord. Ponari dus, dat ligt op 10 kilometer buiten de hoofdstad Vilnius. En dat is een plek waar tussen 41 en 43, tussen de 80 en 100.000 mensen zijn vermoord door Nazi-Duitsland. En dat zijn er voornamelijk Joodse Litouwers. Die plek is dus nog wel als zodanig te herkennen, of niet? Ja, zeker. Maar het is wel, er is verder helemaal niemand. Het is midden in het bos. Ik heb toen op zaterdagochtend de trein gepakt en dan stap je uit in een klein gehuchtje genaamd Ponari. En dan moet je enkele honderden meters lopen, verder het bos in en dan kom je op een parkeerplaats waar geen auto stond. En dan, ik wist dat het moment was dat je het voormalig omheinde terrein binnenloopt. Het was eigenlijk vergelijkbaar met een vernietigingskamp. Prikkeldraad stond eromheen. En dan loop je verder het bos in. Dan zie je een aantal monumenten en de plek waar het gebeurd is. Wat voor monumenten? Het zijn monumenten onder andere gericht aan de Joodse slachtoffers. Er is ook een monument gericht aan Poolse slachtoffers. Ook Poolse intellectuelen zijn daar door Nazi-Duitsland vermoord. En voor de rest is het een terrein van, het is een bos met her en der 6 kuilen van een diameter van 25 meter, waarin mensen geëxecuteerd zijn. Maar is het zo onnadrukkelijk gedaan dat je, als je in dat bos loopt, gewoon terug kan komen met het idee, ik heb een leuke boswandeling gemaakt? Of word je er echt daadwerkelijk op gewezen door die monumenten? Je wordt er wel op gewezen, absoluut. Hoe zien die eruit dan, die monumenten? Het zijn grijze blokken. Ze voelen wat ouderwets aan. En over het algemeen, ja, er zijn er verschillende. Dus je ziet het wel. Het is alleen dat er verder niemand is. Ja. En met toelichtingsbordjes in het Lietaus. Er is inmiddels wel meer aandacht. Maar dat heeft lange tijd geduurd. En ik denk dat we daar zo meteen ook wel over komen te spreken. Maar vooral mijn ervaring toen is dat ik dus alleen in het bos liep. En dat ik het al bevreemdend vond dat mensen van mijn leeftijd hier nooit van hadden gehoord. Het ligt op 10 kilometer afstand. Stel je voor dat er voorbij het Amsterdamse bos zoiets gelijks plaatsvond. En Amsterdammers wisten daar niks van. Wat me vooral trof is hoe ik molshopen zag waar ook menselijke resten uit kwamen. En dat was heel bevreemdend. En ik ga er zelf altijd heen met het idee, ja, ik ben wetenschapper, dus ik probeer te begrijpen hoe dit zo gekomen is, hoe het eruit zag en ook hoe daders zich hebben gedragen. En dat heeft een bepaalde abstractie heb je daarvoor nodig. Een bepaalde distantie om de wetenschap te bedrijven. En dan sta je daar in je eentje en dan is het in één keer heel tastbaar. Als de mollen de botten omhoog duwen, graven. Dan ja. Komt het wel echt dichtbij. Wat is er gebeurd, Bartha? Het was een... Litouwen had een hele bloeiende Joodse gemeenschap van 200.000 mensen. Vilnius telde er 60.000 en het werd ook wel Jeruzalem van het noorden genoemd. En veel prominente Joden in Israël, in Amerika, Bob Dylan, Amos Oz en ook Netanyahu heeft familie die daar vandaan komt. Een hele bloeiende gemeenschap. Toen Duitsland het land bezette in 1941... zijn de Joden uit Vilnius in een ghetto gestopt. En vanuit daar zijn ze gedwongen te marcheren onder bewaking van Litouwse collaborateurs naar Ponari. En Ponari is dus een massa-executieplek. Daar liepen loopgraven waar de slachtoffers in moesten lopen. En dan kwamen ze uit bij een van de 6 kuilen en werden ze daar geëxecuteerd. Hoe komt het, denk je, dat daar van jouw generatie... Want hoe oud ben jij? Ik ben nu 31. En je zegt van mijn generatie weet bijna niemand daarvan. Hoe komt dat, denk je? Het heeft een bepaalde aanloop. De Baltische Staten waren begin jaren 40 al bezet door de Sovjet-Unie. En toen werd het bezet door Nazi-Duitsland. En de bezetting werd gezien als een bevrijding. Dus Litouwse verzetstrijders die vochten tegen de Sovjet-Unie zagen de Duitsers als vrijheidsbrengers en gingen vervolgens met hen samenwerken. En die Litouwse collaboristen werden ook daders van de Holocaust. Dat maakt het voor sommige conservatieve politici vandaag de dag nog een heikel punt. Daarbovenop komt nog een keer dat de Sovjet-Unie vanaf de jaren 40 tot begin jaren 90 het land wederom bezet heeft. En dat vanaf toen de Holocaust eigenlijk gebagatelliseerd werd. Dus er werd niet gesproken van Joodse slachtoffers, maar slachtoffers van het fascisme. Er is ook een andere plek, ook dat is aan te raden om te bezoeken in Vilnius. Dat is het paleis van sport en concerten. En dat is gebouwd in de jaren 70 midden op de Joodse begraafplaats in Vilnius. Klinkt heel Sovjetachtig. Heel brutalistisch, heel Sovjetachtig. Ja. Is het dan niet een soort museum waarin het allemaal uit de doeken wordt gedaan? Er zijn verschillende musea en de ontwikkeling dat er meer aandacht is gekomen voor de Holocaust is iets van pak en beet de laatste 10 jaar... En een van die musea die je ook kan bezoeken en die ik zeker aanraad is informeel het KGB-museum. Ook een gekke plek. En dat is het museum opgericht in 1992... in een voormalig kantoor en gevangenis van de KGB. En dat heet het Museum van de Genocideslachtoffers. Terwijl het tot 2011 heeft geduurd voordat er in dat museum aandacht kwam voor de meest voor de hand liggende genocide, namelijk de Holocaust. Ja. En nu is er wel een naamswijziging sinds 2018, ook door druk van buiten. En heet het nu het Museum van Vrijheidsstrijd en Bezetting. En het is op zichzelf al een hele interessante en ook heel grimmige plek waar je in feite door de kerkers loopt van de KGB. Ja, vertel eens hoe dat eruit ziet. Krijg je nog het idee als je daar door dat gebouw loopt dat je teruggezet wordt in de tijd? Ja, enorm. Het is een heel somber geheel. Het is een statig pand. Je loopt wat betonnen traptreden op en die ga je op een gegeven moment weer af. En dan kom je in een lange corridor in de kelder terecht, waar er aan weerszijden cellen waren, waar mensen werden overhoord en werden gemarteld. Als je een stukje verder loopt, kom je in een ruimte terecht waar tot begin jaren 60 1000 mensen zijn geëxecuteerd door de Sovjet-Unie. Het is een hele vreemde plek. En eigenlijk wat je daar ook leert, en dat heeft ook te maken met hoe Litouwen lange tijd zo moeilijk is omgegaan met de Holocaust. Je leert daar dat Litouwen ook zelf veel leed heeft verdragen gehad. Waaronder de deportatie van 130.000 Litouwers door de Sovjet-Unie onder andere naar Siberië toe. En dat waren voornamelijk vrouwen en kinderen. Als een repressiemaatregel. Ik kan me voorstellen dat er in het Litouwen van vandaag wel aandacht is voor dat onderdeel van hun geschiedenis. Ja, dat is in principe het nationale verhaal. En dat is het ook lange tijd geweest. Dus het Litouwse leed en ook de strijd tegen de Sovjet-Unie, dat is het voornaamste. Het Joodse leed is daarmee overschaduwd. En bovendien is het Joodse leven zo goed als gedecimeerd. Er is nog wel een kleine gemeenschap, maar niet meer met de getalen van destijds. Dus dat is het nationale verhaal. En ik was op die conferentie en er was een Litouwse hoogleraar die ook onderzoek heeft gedaan naar de doorwerking van dat trauma. Dus de doorwerking van families die inderdaad gedeporteerd zijn en misschien pas begin jaren 60 terugkwamen. Dus je ziet op allerlei manieren hoe die oorlog en die Sovjet-repressie heeft doorgewerkt. Een van de dingen die de hoogleraar aanhaalde is het toch wel de hoge dosis van huiselijk geweld en alcoholisme in de maatschappij. En dan kan je speculeren dat dat met die geschiedenis te maken heeft. Nou ja, de geschiedenis van Litouwen is natuurlijk in enigszins ook verwant aan die van Polen en de Oekraïne. Namelijk voortdurend, zeg maar, verschuivende grenzen. Voortdurend, overlopen worden door vijanden. Dat moet zijn weerslag hebben in hoe de mensen denken over zichzelf en over hun geschiedenis. Ja, absoluut. En ik raad sowieso mensen aan, als je op vakantie gaat, ga kijken naar plekken die met zwarte bladzijden te maken hebben. Want het zegt zoveel over een land. De Sponari en het KGB-museum, en met name het KGB-museum, zegt veel waarom ik ook Litouwers sprak van mijn leeftijd die daadwerkelijk angst hadden voor een inval van Rusland. En veel heel solidair waren met Oekraïne. Dus ja, het verklaart een hele hoop. Was het ook nog een beetje leuk in Vilnius? Ik vond het, ja, absoluut. Het is een hele mooie stad. Het is soms verwarrend, want je loopt er rond en dan denk je, ben ik nou in Oostenrijk of in Scandinavië of ben ik nu in Lissabon? Het is een gek geheel van architectuur. Ook prachtige middeleeuwse geschiedenis. En ik was die dag, nadat ik die zaterdagochtend eerst naar Ponari was, ging ik vervolgens naar Trakai. En Trakai is een kasteel te midden van meren. Daar waren mensen aan het zwemmen en aan het barbecuen. En er was ook een middeleeuws festival. En dat festival, daar werd klezmermuziek gespeeld. Okay, dus dat element heeft Litouw ook. Bart Nauta, heel erg bedankt voor je komst vanmorgen. Het spoor terug. Ja, deze zomer in het spoor terug. Mooie historische documentaires die eerder zijn uitgezonden in andere programma's en die we graag onder de aandacht brengen. Vandaag, wat weet je eigenlijk van mij? Een programma van Pam van der Veen, gemaakt voor de VPRO-NTR-podcast Docs. In Wat weet je eigenlijk van mij? Volgen we een vrouw die zich bevrijdt van het knellende huisvrouwbestaan. Een portret van een huwelijk tegen de achtergrond van een snel veranderende tijd. En die vrouw, dat is Pams moeder. Zal ik een gedicht voorlezen? Mm-hmm. Het is van de Wenk Meerlandica. Ja. Ja? Het is een gedicht uit de bundel dat die heet Slechts de namen der grote drinkers leven voort. En het gedicht luidt: als je niet kijkt, zie je het niet. Maar als je Lazarus bent, zie je het dubbel. Dit is mijn moeder, Marianne. Ik luister graag naar haar stem. Het is fijn, maar tegelijkertijd ook gek om haar zo te horen. Ze is namelijk al 3 jaar dood. Ik vond dit fragment na haar overlijden. Het komt uit een 30 jaar oud filmpje waarin ze een vriend langs haar goed gevulde boekenkast leidt. Behalve dichtbundels pakt ze daar ook kunstwerkjes uit. Nou heb ik wat van die tropenkunst. Dat komt, ik ben getrouwd geweest met een man die veel reisde. Veel naar de tropen reisde en dan altijd van die tropenkunst meenam. Zo, je ziet bijvoorbeeld een Afrikaans masker. Mm-hmm. En bronzen beeldjes uit Afrika ook. Dit is een batikstempel uit Indonesië. Dit zijn beeldjes uit Indonesië. De man over wie ze het heeft is mijn vader. En dat reizen deed hij per schip. Want mijn vader, Charles, was stuurman op de grote vaart. Het grootste deel van de tijd zat hij op een vrachtschip, varend naar verre continenten. 4 maanden weg, 1 maand thuis, Dat was zijn rooster. Ja, brieven. Ja. We voeren nog om de Kaap. Dus van Amsterdam naar Jakarta, dat was bijna een maand varen, joh. Ik weet niet meer precies hoe lang, maar een dag of 25. En dan kwam er in Kaapstad, of in Durban, waar we dan stopten, kwam wel post. Ja. Als mijn vader op zee zat, schreven mijn ouders elkaar. Ik herinner me de exotische postzegels op de luchtpostenveloppen die hij stuurde. Hoe mijn moeder achter haar typemachine zat, tikkend met 10 vingers, een sigaret binnen handbereik. Het geluid waarmee ze de dunne blauwe vellen uit de machine trok, en dat mijn broertje en ik er dan met pen ook onze namen op mochten zetten. Het is november 2019. Op de uitvaart van onze moeder Marjan speelt mijn broer Martijn een lied op zijn accordeon. Het is een prachtig afscheid met heel veel mensen en bloemen en lachen en huilen, muziek en champagne. Marjan was geliefd, want grappig, geïnteresseerd, scherp van geest en altijd in voor een feestje. Zelf was ik misschien wel haar grootste fan. Na haar dood probeer ik een jaar lang aan de rouw te ontkomen door mezelf voorbij te rennen. Maar dan donder ik van een stoeprand, breek mijn enkel en beland op de bank. Daar lig ik dan met mijn voet omhoog. Ik blader wat door oude familiealbums en lig mijn moeder te missen. En dan, op een avond, komt mijn stiefbroer langs. Met een doos, gevonden bij het leegruimen van Marjans huis. In de doos zitten honderden brieven op volgorde gerangschikt. Ik herken ze meteen. De blauwe luchtpostenveloppen met het handschrift van mijn moeder. Dit zijn de berichten die ze schreef naar zee tijdens het huwelijk met mijn vader. Mag ik die wel lezen? Maar dan zie ik wat er op de doos staat. Voor Pam. Ik pak de eerste brief van de stapel. Soest, 4 januari 1966. Lieve schat, je bent net een dag weg en ach, wat zal ik je missen. Gisteravond verveelde ik me al dood, kan je nagaan. Ik ben van narigheid vroeg naar bed gegaan. Mijn moeder zei dat ik nog maar eens moest nadenken voor ik met een zeeman trouw. Maar mijn jochie, daar ben ik toch niet vanaf te brengen. 23 is mijn moeder hier. Jong, verliefd en ze staat op het punt met mijn vader te trouwen. En ze heeft zo te lezen een duidelijk beeld van haar toekomstige huisvrouwenbestaan. Liefje, ik heb me voorgenomen een zorgzame echtgenote te zijn. Alleen is dat zo moeilijk 's ochtends vroeg. Ik zal ook zalig voor je koken, alleen ik heb nog steeds geen goede droge rijst kunnen maken. Vreselijk moeilijk is dat. En ook wil ik nog appeltaart leren. Appeltaart is een criterium voor een huisvrouw. Wie het niet kan, is een sukkel. Ik pak de volgende brief en de volgende en de volgende. In de maanden dat mijn vader op zee zit, brengt mijn moeder minutieus verslag uit van haar leven. Het is alsof ik in een tijdmachine stap, rechtstreeks de huiselijke jaren 60 in. Morgen zal ik een tafellaken kopen en borduurzijde. En dan zal ik eens bewijzen hoe degelijk ik kan handwerken. Het zijn alle beeldigste gebaksvorkjes. Ik ben er heel blij mee, voor als ik visite krijg. Nou nog een bijpassende taartschep. Mijn moeder kijkt uit naar het huwelijk en kan niet wachten om haar naam te veranderen in Marjan van der Veen. Al snel ben ik door de verlovingsfase heen. Zijn mijn ouders getrouwd en is er een baby op komst. Die baby, dat ben ik. Mijn moeder is hoogzwanger als ze schrijft. Soest, juni 1966. Ik heb vreselijk spijt dat ik zoveel geslapen heb toen je thuis was. Maar straks moet de baby om 7 uur eten. En dan heb ik een heel lange dag de tijd om je te vertroetelen. En je hoeft ook het huishouden niet meer te runnen. Ik schaam me rot dat ik heb toegestaan dat jij de was deed. Ik zou gewoon verrukt zijn als ik op staande voet al je vuile onderbroeken kon uitwassen. Was het een grapje, dat dienstbare? Of meende ze dit? Mijn moeder was best hip. Ze hield van de Beatles, kleedde zich modieus en ging niet als maagd het huwelijk in. Sterker nog, ze was al zwanger op haar bruiloft. Op haar trouwfoto verbergt ze haar buik met haar boeket. Maar als het om de man-vrouw-relatie ging, had ze zich neer te leggen bij de heersende normen. Helemaal van harte ging dat trouwens niet. Besef je wel dat ik zo ongeveer je dienstmeid word? Ik geloof dat ik dat zelf niet eens heb beseft. Ik moet eten koken, je kinderen baren, de troep achter je opruimen, je bed opmaken, schrobben, dweilen, boenen, stoffen, afwassen, poetsen, soppen. Donders. In haar brieven schrijft Marjan ook regelmatig over seks. Of echtelijke omgang, zoals het heette. Gisteren heb ik vreselijk gelachen bij Henny. Die heeft een proefpakket met condooms van de NVSH. Variërend van 25 cent tot 2 pieken per stuk. Die van 2 gulden zijn het fijnst, zegt Henny. Maar ik vind ze wel erg duur, hoor. Moet ik rekenen op 2 keer per dag en dan een maand lang? Gunst, wat een kostbare liefhebberij. Maar evengoed een echte liefhebberij. Moet ik rekenen op 2 keer per dag? Ik blijf een beetje hangen op deze zin. Niet alleen omdat de combinatie seks en ouders altijd wat ongemakkelijk is, maar ook omdat ik er iets gedienstigs in proef dat ik niet van mijn moeder ken. Ook andere dingen die ze schrijft verrassen me. Van sommige uitspraken schrik ik zelfs een beetje. Zo schrijft ze over de ontmoeting met een oude lerares. Een ongetrouwde trut, reuzezielig. Nogal een fors oordeel. Ik word steeds nieuwsgieriger naar de vrouw die deze brieven schreef. Wie is ze, de versie van mijn moeder uit die tijd? Een tijd die nog niet eens zo heel lang geleden is, maar toch heel anders was. De gemiddelde huisvrouw in Nederland brengt per etmaal 425 minuten door in de huiskamer, 245 minuten in de keuken en 560 minuten in de slaapkamer. Ze is per etmaal maar 130 minuten buitenshuis. Getrouwde vrouwen als mijn moeder waren destijds veroordeeld tot een leven binnenshuis. Tot meer dan 20 uur per dag tussen 4 muren, als je dit oude nieuwsfragment mag geloven. De man was het hoofd van de echtvereniging en de vrouw was hem gehoorzaamheid verschuldigd. Dat stond nog tot 1971 in het wetboek. Ze werd geacht haar huishouden en gezin op de eerste plaats te stellen. Hoe moet dat geweest zijn, dat beperkte leven? Ik ga langs bij Henny. Diezelfde Henny van de condooms. Henny werd eind jaren 50 moeder. Het was de tijd dat ik nog geen wasmachine had. Dus al die luiers en zo. Zo van die grote ketels. Ja, joh, gedoe. Ik stond om 7 uur op. En om 7 uur gingen de kinderen naar bed en was ik de hele dag bezig geweest. Nou ja, ik zat maar thuis te koekeloeren. En ik dacht, nou, ik moet wat, wat ga ik doen? Het huisvrouwenbestaan beklemde Henny. Zodra haar kinderen op school zaten, ging zij ook studeren. Mijn moeder werkt nog even door als ze getrouwd en zwanger is, maar haar werkgever zegt... Als je er zo zwanger uit begint te zien dat je niet goed meer bezoekers kunt ontvangen, dan moet je maar ophouden. En haar salaris wordt ook al gekort. Gisteren heb ik mijn maandelijkse beloning ontvangen en het was 30 gulden minder dan anders, omdat ik gehuwd ben. Erg, hè? Ook andere dingen beginnen te schuren. Schatje, ik mag geen rekening openen zonder jouw instemming. Want ik ben maar een vrouw, die mogen niks. Je zou denken dat de vrouwen aardig geëmancipeerd waren. Nou, vergeet het maar. Ze kunnen niets doen. Dat ergert me wel. Daar zit ze dan in haar soesterfletje, terwijl de man aan wie ze haar brieven schrijft de hele wereld rondvaart. Die man, mijn vader, gaat talloze malen de Evenaar over, doet spannende havensteden aan en ziet, ruikt en proeft andere culturen. Ha, pap. Komt erin. Hoe is het? Ja, goed. Je moet straks even helpen. Ik heb wel het raam openstaan van de bus, maar dat is allemaal prima. Ik hou het nog in de spanstof. Ja. Wat doe jij? De koffie, thee, jenever, zet hem maar. Iets fris, graag. Cola Zero, ja. Perensap. Cola Zero, lekker. Oké. Okay. Mijn vader was tot 1989 stuurman op de Grote Vaart. Tussen zijn 16e en zijn 48e zat hij het grootste deel van zijn dagen op zee. Hij hield van zijn werk en vertelt er nog graag over. Als je hem er naar vraagt, heeft hij altijd wel een goed verhaal. We waren Lagos, ja. Het is de hoofdstad van Nigeria. Ja. De haven is Apapa. Ze waren net onafhankelijk geworden en ze hadden heel veel olie. En ze waren als gekken aan het bouwen. En er waren allemaal schepen, veel met cement en ander bouwmateriaal. En zo verschrikkelijk veel, er lagen er honderden buiten, of 200 of zo. En nou ja, je kwam aan, je meldde je, je trok een nummertje. En je moest wachten en dat was soms 2 maanden. Oh echt? Ja. Maar op een gegeven moment kwamen er overvallen. Het waren echt piraten? Ja, het waren veel piraten, ja. En dan gingen we, toen dat een beetje doorzetten, toen gingen we s'avonds tegen zonsondergang, gingen we naar buiten varen. 30 mijl of zo, te ver voor een speedbootje. En dan bleven we daar liggen drijven met een hele hoop, hoor. Dat deden een heleboel. En dan s'ochtends bij zonsopkomst kwamen, gingen we weer op het oude plekje liggen. Zijn jullie wel eens overvallen? Wij niet, gelukkig. Maar we hebben wel meegemaakt dat er overvallen waren bij ons in de buurt, ja. Ja. Dat er, die gasten waren gewapend en die schepen niet. Nee. Afrikaanse havens, gewapende piraten. De belevenissen van mijn vader zijn een stuk exotischer dan die van mijn moeder. En als mijn broer Martijn geboren is, in februari 1970, wordt haar wereld er niet groter op. Elke morgen sta ik geheel opgedirkt bij de melkboer en weet met mijn tijd geen raad. Weet je wat ik uit pure ledigheid heb gedaan? Alle ramen van binnen en buiten gezeemd. Ik voelde me een ware sloof. Intussen suf ik dan maar in als gewetensvolle moeder en huisvrouw. Tijdenlang zit ik voor het raam naar buiten te kijken, alleen maar naar de auto's en de mensen die voorbij gaan. Omdat ik het zelf nogal infantiel vind, neem ik Martijn op schoot om een houding te geven. Want eigenlijk is het onmenselijk toch? 1 maand thuis. Dat was toen. Daarvoor was het een half jaar weg en 1 maand thuis. Mijn broer Joop, die heeft gestudeerd op kosten van de Shell. Die is 2 jaar weg geweest voordat hij weer thuis kwam. In een huwelijk lijkt het mij nogal... Ja, maar ja... Je ziet elkaar vaker niet dan wel. Ja, dat is zo. Maar ja. Het is natuurlijk wel de afspraak aan het begin van een huwelijk. Hè? Ja, ja. Je hoort te weten waar je aan begint. Dat weet je natuurlijk niet echt. Maar ja, dat was de moraal. Je weet waar je aan begint, ja. En als jij dan zo elke keer weer na vier maanden terugkwam, moest je dan ook wel weer aan elkaar wennen? Nou, nee, dat viel reuze mee, ja. Gingen natuurlijk allemaal leuke dingen doen. Dat was ook het begin van de tijd dat mensen elkaar te eten gingen vragen, hè. Dat was voor die tijd niet. Ja, ging je fondue, voornamelijk fondue. Ja. En voornamelijk kaasfondue, want dat was het goedkoopst. Ja. Vleesfondue was duurder. Ja. Fondue naar de Flevolhof, Ponypark Slagharen. Het klopt, als mijn vader met verlof is, doen we alleen maar leuke dingen. Maar ook al is het 1 maand lang feest als hij thuis is, feit blijft dat mijn ouders elkaar vaker niet zien dan wel. En dus ook weinig met elkaar bespreken. En juist dat lijkt mijn moeder soms dwars te zitten. Soest, mei 1971. 1 ding moet mij van het hart. Tijdens het vorige verlof heb ik een paar keer geprobeerd je iets aan het verstand te brengen, maar verder dan een poging is het niet gekomen. Want jij trekt dan een muurtje om je heen en vindt mij een zeikert. Ik wilde louter praten over de vervelende tijd die ik achter de rug had. Erg naar heb ik me gevoeld. Maar jongen, ik kon gewoon niets aan je kwijt. Soms denk ik, wat weet je eigenlijk van mij? Niet zoveel, geloof ik. Genieten van het mooie zomerweer. Precies zoals de hippies in het Amsterdamse Vondelpark. Nu het nationale monument op de Dam tot verboden terrein is verklaard, hebben zij de grasvelden rond de vijvers tot hun domein gekozen. In tegenstelling tot in de stad kunnen ze hier vrijelijk musiceren. Er wordt soms hartstochtelijk gediscussieerd. En niemand kijkt ervan op als iemand de hashpijp rookt of het probeert. De wereld waarin mijn moeder leeft is aan het veranderen. Ook in Soest dienen die veranderingen zich aan. Mijn moeder steekt opeens een joint op. 2 van haar getrouwde vriendinnen gaan werken. Weer anderen doen aan partnerruil. En ze gaan allemaal aan de sherry. Iedereen drinkt sherry tegenwoordig. Erg gek hoe dat ineens gebeurt. Door vrouwen wordt alleen nog maar sherry gedronken. 'S Avonds hebben we een stik zwarte Nepal gerookt die op mij de bekende uitwerking had. Namelijk helemaal niks. Ik zie alle huwelijken in mijn omgeving stuk voor stuk sneuvelen. Maar geen vreemde man heeft mijn hart of wat dan ook weten te winnen. Het is vrijdagmiddag. Ik pas op een hele meute kinderen. Want het is krokusvakantie en met de werkende vrouwen tegenwoordig, die zitten daar nu mee. Ja, de werkende moeders zitten ermee. En niet alleen daarmee. Ik denk hoor, 73, 74 werd hij werkeloos. Dan ging ik werken via een uitzendbureau. Dit is Trudy. Maar als hij weer werk had, dan hield ik daar natuurlijk weer mee op. Waarom? Ja. Er moet toch iemand voor de kinderen zorgen? Dat is de vrouw. Ik bedoel, ja, dat is de logica die je nog... de automatische logica die je dan gewoon, die je gewoon hebt dan. Ja. Trudy werd onze overbuurvrouw in Hoevelaken, waar wij begin jaren 70 heen verhuizen. Mijn vader zit op zee als we het moderne rijtjeshuis betrekken. Mijn moeder beschrijft de inrichting zoals ik hem me herinner. Bruine ribfluwelen bank, oranje gordijnen, wanden met kurktegels en, heel hip, aluminiumfoliebehang. Onze wijk is er een met veel jonge gezinnen, plek om buiten te spelen, moeders die bij elkaar naar binnen lopen. Marjan en Trudy worden vriendinnen. Hoevelaken, januari 1972. Ik heb koffie gedronken bij overbuurvrouw Trudy. En daar zat ik toen om 1 uur 's nachts nog. Maar dan sherry te drinken natuurlijk. Gezellig hoor, eindelijk is iemand die ook niet van 's morgens vroeg tot 's avonds laat haar huis loopt te poetsen. Ik denk dat ik haar meevraag naar de film Easy Rider. Want zij wordt ook gek in haar huis af en toe. Mijn beeld was verliefd, verloofd, getrouwd, kinderen krijgen, klaar. Ja. En dat was de grote teleurstelling. Ik weet nog dat ik in verwachting was van het tweede kind. En dat ik ineens tot mijn ontzetting zoiets had van... dit is er dus. Die teleurstelling, heeft mijn moeder die ook zo ervaren? Misschien niet zo heel bewust. Maar als mijn broertje en ik naar school gaan en zij dus wat meer ruimte krijgt, gebruikt ze die meteen. Om nieuwe mensen te ontmoeten, sluit ze zich aan bij de lokale afdeling van de PvdA. En dat schrijft ze in oktober 1972 aan mijn vader. Stimuleert in hoge mate mijn politieke belangstelling. Ik heb in mijn eentje tot diep in de nacht naar de algemene beschouwingen gekeken en ik moet zeggen, de binnenlandse politiek is toch niet meer zo onduidelijk voor mij als voorheen. Al snel zit ze in het partijbestuur, als secretaresse, kent ze alle progressieve mensen in het dorp en wordt haar wereld een stuk groter. Voor Trudy extra reden om langs te komen. Doordat ik die kennis maakte met Marjan en de andere mensen die allemaal ergens mee bezig waren, ging ik ook 's avonds vaak weg. En Ger, mijn echtgenoot, vond dat niks. Dus dat ging wrikken. Want wat vond hij daar, waarom vond hij dat niet goed? Waar was hij bang voor? Ja, voelde zich bedreigd. Maar bent u ook een blanke slavin en wilt u dat melden? Actiegroep De Wallemina wil afschaffing van de vrouwenslavernij. Ze werd actief voor. Ik heb een gelukkig huwelijk en ik wil graag dat iedereen zo'n gelukkig huwelijk krijgt. Dat de vrouwen geen slaven meer worden en zo. En dat de man zegt vooruit. Opruimen en dan krijgen ze op hun donder als 's avonds de boel niet klaar is en zo. Je mag het allemaal wel een beetje samen doen. Dat er een leven is buiten het gezin wordt door steeds meer vrouwen gevoeld. Er komt zelfs een actiegroep uit voort, Dolomina, waarvan je net een fragment hoorde. Marjan en Trudy gaan niet bij Dolomina, maar wel bij de Rode Vrouwen. Dat is de feministische organisatie binnen de PvdA, geïnspireerd door het essay Het onbehagen bij de vrouw. In dit beroemde manifest, zo'n beetje het startpunt van de tweede feministische golf in Nederland, bespreekt journalist Joke Kool-Smit de achterstelling van met name de gehuwde vrouw. Zoals vele andere vrouwen zat ik op een tochtig flatje in een nieuwbouwwijk zonder bomen met 2 kleine kinderen. En je werd verondersteld als vrouw dat enig te vinden. Het moederschap was zoiets verrukkelijks. Hier hoor je Joke in een interview uit 1981, vlak voor haar overlijden. Van, voor mannen is het dus vanzelfsprekend dat ze op maandag weer naar hun werk mogen vertrekken. En wij worden geacht om de ganse dag door te brengen met die kleine kinderen. En ik dacht, waarom kan dat nou niet eerlijker? Vrouwen hebben eigenlijk maar 2 opties, zegt Joke Smit. Niet werken en hun handje ophouden bij hun man. Of wel werken en dubbel belast zijn. Wat dat betreft is er nu, 50 jaar later, dus toch niet zo heel veel veranderd. Hoewel mijn moeder niet betaald werkt, krijgt ze het wel heel druk. Hoevelaken, april 1973. Woensdagavond heb ik een partijvergadering en ik zit in een commissie die het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar in elkaar moet draaien. Er zijn alsmaar discussiegroepen en mijn taak is het om die te verslaan. Vergaderen, de rode krant uittikken en met rode crêpepapieren bloemen in haar haar in de PvdA-kraam staan. Als mijn broertje en ik uit school komen, is er steeds vaker niemand thuis. Wel verschijnt op de keukenmuren de ene na de andere actieposter. Tegen diverse dictators, tegen milieuvervuiling, tegen sinaasappels uit Zuid-Afrika. En voor de pil in het ziekenfondspakket, abortus en meer onderwijs voor meisjes. Op de gangdeur hangt een affiche van een treurig kijkend meisje boven een stapel afwas. Ze gaat toch trouwen, waarom zou ze dan leren? Staat erbij. Ofwel, ga niet te gauw van school, maar leer zo lang mogelijk door. Een boodschap die mijn moeder, die alleen de middelbare meisjesschool gedaan heeft, op haar 30ste alsnog ter harte neemt. Ze gaat een LOI-opleiding geschiedenis doen. Hoevelaken, februari 1974. Ik kreeg 3 lessen terug van mijn leraar. Voor alle 3 had ik een 8. Hij was het geheel eens met mijn filosofietje betreffende de Atheense democratie. Hij schreef erbij, dit is zeer juist. Nu, dat is dan toch aardig. Naast haar studie en partijwerk gaat mijn moeder een cursus Marxisme volgen. En ze is ook nog druk met iets anders heel nieuws. Hoevelaken, mei 1974. Wat we gisteravond gehad hebben is deel 1 van de vrouwenpraatgroep. Dat was erg leuk. De dames gingen erheen in een giechelende stoet, lichtelijk nerveus bij de gedachte dat de diepste roerselen van hun ziel wellicht boven zouden komen. Maar we hebben het gehad over onze moeders. Het was een gekke ervaring om iedereen te horen praten over haar moeder. Wie weet gaan we het de volgende keer wel over onze vaders hebben. De vrouwenpraatgroep. Ik wist als kind wel dat ze daarheen ging, maar wat ze er deden bleef vrij vaag. Ja, praten, maar waarover? Ik vraag het Trudy, die ook in de vrouwenpraatgroep zat. Wat bespraken jullie daar zoal? Geen idee. Ah, jawel, Trudy, kom op. God, wat het betekent om vrouw te zijn en zo, dat soort dingen. Wat heb ik hier nou aan? Wat heb je hier nou aan? Nee, daar heb ik niks aan. Nee. Ik probeer het bij mijn vader, maar dat levert ook niet veel op. Daar wist ik weinig van. Ja, want dat gebeurde tijdens jouw afwezigheid natuurlijk. Ja. En dan ging ze jou daar wel eens iets over vertellen? Nee. Daar werd ik buiten gehouden. Oké. Dus je had geen idee wat daar besproken werd? Nee. Dwarsigheid, opstand. Wat vond je ervan? Ja, ik vond het niks. Rare wijven. Ik ben steeds benieuwder naar hoe het er in zo'n groep dan aan toe ging. Daarom zoek ik Marja op. Zij woonde ook in Hoevelaken en werd mijn moeders beste vriendin. Marja weet nog goed dat de eerste vrouwenpraatgroepen werden opgericht. Het waren natuurlijk bewustwordingsgroepen eigenlijk. Door te delen met elkaar en door dingen te vergelijken. En door te denken, gut, dit heb ik ook. En door überhaupt met elkaar te praten over die dingen in plaats van het allemaal onder de mat te houden. Kijk, onze moeders hadden het nooit over hun relatieproblemen. Vrouwen waren natuurlijk heel zwijgzaam over waar ze tegenaan liepen. En toen gingen ze erover praten met elkaar. Dat was heel nieuw eigenlijk. Ja, precies. Ja. En ontdekten natuurlijk gemeenschappelijke lijnen daarin. Mijn moeder en haar Hoevelaakse vriendinnen trekken steeds meer naar elkaar toe. Ze voeren actie om een vrouw in de gemeenteraad te krijgen, richten een vrouwenbiljartclub op en gaan gezamenlijk uit de kleren. Hoevelaken, november 1974. Ik zal je eens vertellen wat ik gisteravond heb gedaan. Met 11 vrouwen naar de sauna geweest. Dat was me toch verrukkelijk. Ik ben nog nooit zo lang en uitgebreid met mezelf bezig geweest. Alsmaar douchen en baden en dompelen en zwemmen. Als kleuters hebben we geplenst en gesparteld en elkaar achterna gerend. Al die vrouwen in hun blote kont. Ik heb zeldzaam gelachen. Echt praten, actie voeren en lol trappen in je blote kont. De Marjan van de borduurzijde, gebaksvorkjes en goede droge rijst raakt steeds verder uit zicht. En de moeder zoals ik haar ken, komt juist dichterbij. Ik heb haar nog nooit iets zien borduren en de eerste appeltaart die ze zou bakken. Appeltaart is een criterium voor een huisvrouw. Wie het niet kan, is een sukkel. moet nu nog uit de oven komen. Mijn Marjan hield zich zo min mogelijk bezig met het huishouden. Lasten opzij, zat stukken te typen, was veel op pad en verzon ludieke acties met haar vriendinnen. Er zijn altijd veel vrouwen bij ons over de vloer. Er wordt gepraat, gegrapt, gedronken, geknuffeld. Althans, als mijn vader op zee zit. Want als hij met verlof is, staakt mijn moeder haar bezigheden om zich aan hem te wijden. Dat was de ongeschreven regel, zegt Marja. Kijk, jouw moeder was natuurlijk het vrouwenhuis van Hoevelaken. Dus daar kwamen wij altijd samen. Totdat Charlotte thuis kwam, ja. Natuurlijk. Dan werd het vrouwenhuis gesloten. Ja. Ik probeer me voor te stellen hoe dat geweest moet zijn. Zo'n soort van dubbel leven. 4 maanden strijden met je feministische zusters. 1 maand thuis met je man op de bank. Naarmate ze actiever werd in de vrouwenbeweging, moet dat meer zijn gaan wringen. De frequentie van de brieven aan mijn vader neemt dan trouwens ook af. Gisterenavond kon ik je niet schrijven. Ik ben naar de Rode Vrouwendag in Artes gegaan. Daarna koffie gedronken bij de vrouwen. Je moet weten dat we een vrouwenkrant gemaakt hebben van 8 pagina's. Die circuleert nu in het dorp en is te koop bij de drogist en de PvdA-mannetjes. Nu zijn we dus lekker bezig met de vrouwenclub het beginselprogramma grondig te herzien. Nou, dat vinden ze ook even door een ontzettende bende zeurende kinderen. Een telefoon die niet stilstaat, stapels verkiezingsmateriaal en een afwas van 3 dagen... zal ik trachten jouw enige liefdevolle woorden te doen toekomen. En dan is het 1975, door de VN uitgeroepen tot Internationaal Jaar van de Vrouw. Mijn moeder gaat werken voor de Emancipade, een evenement voor vrouwenorganisaties in de Utrechtse jaarbeurs. Nu krijgt ze het pas echt druk. Hoevelaken, januari 1975. Met de kinderoppas heb ik bijna alles rond. Joke komt 2 middagen. Trudy haalt Martijn uit school. De kinderen lunchen 2 keer in de week bij de oppas van Marjolein. Alleen de woensdagmiddag heb ik nog niet helemaal voor mekaar. Zo zie je maar weer wat een organisatie het vergt wanneer een moedertje een paar dagen uit werken wil gaan. Maar ik heb er ontzettend veel zin in. Hoevelaken, februari 1975. Ik ben heel blij dat je eerder thuis komt. Al komt het inderdaad erg slecht uit met mijn werk. Ik kan u eigenlijk helemaal niet toezeggen dat ik tegen die tijd zo min mogelijk afspraken zal maken. Wat vond mijn vader er eigenlijk van dat zijn vrouw zich steeds meer richtte op de wereld buiten haar gezin? Gunde hij het haar? Of zag hij het met ledenogen aan? Nou, daar had ik niks op tegen. Dat vond ik best. Laat ze mij emanciperen. Nee, daar lag ik niet dwars in. Maar jij had het idee van die maand dat ik dan thuis ben? Of die 2 maanden? Dan wil ik wel met z'n tweeën, ja. Ja. En dat werd steeds een beetje lastiger. Ja. Want zij wilde dan toch s'avonds iets anders doen? Ja, weer zo'n bijeenkomst. En kregen jullie daar ruzie over? Over dat... In eerste instantie niet. Totdat ik erachter kwam wat het hele dorp al wist, behalve ik. Ho, pap, wacht even. Nu lopen we op de zaken vooruit. Wat ik in de brieven lees, is dat jouw vrouw, mijn moeder, in die jaren flink verandert in haar denkbeelden en verlangens. Nog niet zo lang geleden was ze een meisje dat graag wilde trouwen en kinderen krijgen. Nu zegt ze tegen mij, haar 9-jarige dochter, geef nooit je achternaam weg aan een man. Mijn moeder wil meer vrijheid. Intussen worden de brieven van mijn moeder, behalve schaarser, gaandeweg ook wat koeler. Hoevelaken, april 1975. Ik vind dat je voortdurend knap broeierig zit te doen tegen mij. Wat heet, je voelt je flink bedreigd door al dat vrouwengedoe. Arme schat. Nee hoor, ik hou best van je. Maar je kunt het feminisme nooit verdedigen tegen mannen, heb ik geleerd. Met jou heb ik het nog willen proberen. Maar als zelfs dat niet lukt, met wie moet je er dan nog over praten? Met vrouwen dus. Tijdens zijn verlof merkt mijn vader ook dat de communicatie scheef loopt. Ja, af en toe een rare uitdrukking, hoor. Ik weet nog dat... wanneer was dat? Ja, de treinkaping in Drenthe, hè? Die kapers hadden de machinist doodgeschoten. En ik was daar hevig verontwaardigd over. En ik zei, jee, en die heeft natuurlijk een vrouw en kinderen. Ach, zei ze, misschien is ze wel blij dat ze van hem af is. Ik denk, wat zijn dat voor rare standpunten? Wat is dat voor rare wilde wijvenpraat? Ja, zo radicaal begonnen die vrouwen te worden daar in die tijd. Oeverlaken, maart 1976. Ik heb ontzettende zin om volgende maand te vertrekken. De club vakantiegangers is intussen zeer uitgebreid. Er gaat nu ook een collega van Marja mee, Mario geheten. Prima mens, goede babbel en erg lachen. Marjan gaat op vakantie naar Frankrijk met een groep vriendinnen. Alle kinderen zijn ook mee. Ik herinner me eindeloos veel buitenspelen, terwijl onze moeders diepe gesprekken voeren, elkaars voeten masseren en de slappe lach hebben. Altijd met een glas en sigaret in de hand. Oeverlaken, mei 1976. Ben alweer een week terug van vakantie, maar heb al maar niet de kracht kunnen opbrengen om je te schrijven. Toen ik thuis kwam, lagen er 3 brieven van jou te wachten. Fijn hoor, zeer bedankt. Dus eerst maar eens in bad gaan liggen. Jouw brieven erbij en een kop koffie. Mij in bad gebracht door Mario, een van de vakantievrouwen die hier een paar dagen heeft gelogeerd. En kan jij je nog herinneren dat Jo ten tonele verscheen? Vraag ik aan Trudy. Ja. Wat heb jij daarvan meegekregen destijds? Dat ze er was. En dat Marjan zei van, nou, wat me nou toch overkomt. En ik dacht, gut. En in het begin was het natuurlijk lastig dat Marjan het voor Charles geheim hield. En Mario daar was. En als Charles thuis was, Mario weg was. Wat Trudy schetst, zie ik nog haarscherp voor me. Mijn vader, die met zijn koffer het tuinpad afloopt om weer naar zee te gaan. En nog diezelfde dag Mario, die met haar koffer het tuinpad oploopt. Om bij ons te logeren. Ik had wel door dat het niet klopte, maar ik was dol op Jo. Net als mijn moeder. Op die vakantie in Frankrijk zijn ze verliefd op elkaar geworden. En niet zomaar een beetje, volgens Marja. En met Jo... Ja. Zo verliefd. Ja. Jezus, die beiden zaten aan elkaar geplakt op de bank. Maanden achter elkaar. Ik weet het. Jaren. Ja. Ik was de enige die ertussen kon zitten. Ik zei, dames, even opzij, ik kon ertussen zitten. Ja. Ja, maar het was ook heel leuk natuurlijk. Vrouwen die verliefd worden op een andere vrouw. Trudy ziet het veel om zich heen gebeuren. Aan de ene kant werd er ontzettend veel gescheiden. Aan de andere kant gingen er ineens allerlei lesbische relaties ontstaan. Het past ook bij de tijdgeest, lesbisch zijn. Bij het feminisme. Met je onderdrukker ga je niet naar bed, zo klinkt het. Of ligt het ook voor de hand dat je in zo'n nieuwe en intieme vrouwenwereld sneller verliefd wordt op elkaar? Voor Marjan is het in elk geval geen bevlieging. In haar brieven probeert ze haar gevoelens onder woorden te brengen. Oeverlaken, augustus 1976. Allerliefste Charles, ik denk dat je weinig behoefte zult hebben aan koetjes en kalfjes. Maar de woorden willen niet zo gemakkelijk komen bij mij. Het gebruikelijke gebabbel over huis, tuin en kinderen, daar heb ik geen moeite mee. Ik troost mezelf met de gedachte dat jij dat ook best zal willen horen. Aan de andere kant is het natuurlijk onwezenlijk om dat wat me het meest bezighoudt te vermijden. Maar nu weet ik niet of jij wel begrijpt en zeker niet of jij wel accepteert dat ik behalve van jou ook van een ander hou. Of dat lang zal duren, daarover kan ik niets met zekerheid zeggen. Maar wel dat het geen vrijblijvende grap is en dat ik Mario ook als jij thuis bent zeker zal willen zien. Wist je waar ze mee bezig was? Nou, een beetje. Wel van dat die... Feminade in 75. Emancipade, ja. Daar weet ik wel. Daar wist ik alles van en zo, dat wel. Maar dat er ook lesbisch gedaan moest worden, dat wist ik niet. Dat kon ik ook niet weten. Maar jij had niet het idee dat er iets mis was in jullie huwelijk? Nee. Dus het was voor jou een complete verrassing? Ja. Oeverlaken, september 1976. Ik zou er geloof ik liever over willen praten dan schrijven. Hoewel ik bang ben voor je eeuwige argument, namelijk dat ik al zoveel vrijheid heb als je weg bent en dat ik dan tijdens je aanwezigheid hier me maar moet schikken naar jou. Dat is altijd al een twistpunt tussen ons geweest. Dit is de laatste brief van mijn moeder aan mijn vader. Het is ook de brief waarin het woord scheiding valt. Na 10 jaar komt hun huwelijk ten einde, net als heel veel andere huwelijken in die tijd. Marjan gaat Nederlands studeren, haalt haar lerarenbevoegdheid, krijgt een baan en wordt uiteindelijk directeur in het volwassenenonderwijs. Zoals veel andere vrouwen van haar generatie maakt ze zich los van bestaande patronen. Ze staat niet meer 's ochtends opgedirkt bij de melkboer, maar richt haar leven precies in zoals ze zelf wil. Met Mario, haar grote liefde. Ze zijn bijna 45 jaar samen en overlijden 4 maanden na elkaar. Wat er van de liefde tussen mijn ouders over is, zijn mijn broer en ik en een doos met honderden brieven. Ik verslond ze stuk voor stuk en zag met spijt hoe de stapel slonk. Straks zijn ze op, dacht ik steeds. Straks moet ik uit die tijdmachine, weg bij mijn moeder die ik nu zo goed leer kennen. Zo'n 300 luchtpostenveloppen lang was ze dichter bij me dan ooit. Haar zoektocht naar bevrijding viel samen met mijn zoektocht naar wie zij was. Al lezend zag ik haar de vrouw worden die ik me herinner. Vrij, zelfbewust en onafhankelijk. En daarmee een voorbeeld voor mij. Er is een land waar vrouwen willen wonen. Waar vrouw zijn niet betekent, tweederangs en bang en klein. Waar vrouwen niet om mannen concurreren. Waar zusters en gelieven kunnen zijn. Waar rimpels niet de eenzaamheid voorspellen. Maar paspoort zijn naar wijsheid. 'S werelds raadsvrouw zijn waar jonge vrouwen hun leven voorbereiden. Waarin ze 40, 60, 80 zullen zijn. Er is een land waar vrouwen willen wonen. Waar onrecht niet als een natuur gegeven wordt beschouwd. Waar dienstbaarheid niet toevalt aan één sekse. En niet vanzelf een man de leiding houdt. En met het lied van Kobi Schreier, Er is een land waar vrouwen willen wonen, eindigt deze documentaire van Pem van der Veen. Muziek en mixage Matthijs Duringhof. Brieffragmenten gelezen door Fineke Diamant. Eindredactie Ottoline Rijks. Daarmee zijn we aan het eind van OVT gekomen voor vandaag. Straks de perstribune van Max met Lucas Waagmeester, nieuwe hoofdredacteur van de NOS. En Marleen Molenaar, oud-voetbalster. Wat OVT betreft, bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozing die de radio u plicht te bieden. NPO Radio 1. Weet je waar ik altijd aan moet denken als ik in Emmen kom? En wat zeg jij als ik zeg Waalwijk? Ze reizen het hele land door. Het is een bekende plek hier voor jou, hè? Als de steden in de straat hier konden praten. Erik Dijkstra en Frank Evenblijven slaan het nieuws ter plekke. Het is eigenlijk een tsunami aan slecht nieuws. Met live muziek en bijzondere lokale verhalen. Bedacht aan een wonder. En het was een seksclub. BNN VARA. Met Dijkstra en Evenblij ter plekke. Ik zou maar uitkijken als het jou was. Het kan nog een barre avond worden. Vanavond van 8 tot 10. En we zullen het nooit, maar dan ook nooit vergeten. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Het is zomer in het Bonnefanti Museum in Maastricht. Kom en geniet van meesterwerken en spraakmakende exposities. Zoals die van Afro-Nederlandse kunstenaar Patricia Kaarsenhout of die van skatefenomeen Ed Templeton. Tot in het Bonnefanti Museum in Maastricht. Hey positieveling, jij die lacht naar iedereen, complimenten geeft, je collega's zomaar trakteert? Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou, met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg.